Middernacht, het begin van maandag 24 september. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Facebook is mede verantwoordelijk voor de rellen in Haren, vindt de Duitse minister Aigner van Consumentenbescherming. Ze vindt dat het sociale netwerk moet voorkomen dat berichten die voor een selecte groep bestemd zijn een veel groter bereik krijgen. In Duitsland zijn met Facebook-parties ook rellen geweest. In Haren hebben twee politieke partijen een spoeddebat aangevraagd over de rellen van vrijdagavond. Ze vinden dat de overheid tekort is geschoten in zijn plicht om burgers en hun eigendommen te beschermen. Of en wanneer het debat er komt is nog niet duidelijk. Bijna alle 36 mensen die zijn gearresteerd bij de rellen zitten nog vast. Er is er één vrijgelaten. De afgelopen dag was het politiebureau in Haren extra open voor aangifte van schade. 25 mensen maakten daar gebruik van. Nederlandse webwinkels hebben nauwelijks last van de economische crisis. Het aantal aankopen via internet steeg het afgelopen halfjaar met 15% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Thuiswinkel.org, de belangenorganisatie van webwinkels, zegt dat er per bestelling wel minder werd uitgegeven. Online aankopen hadden in de eerste helft van dit jaar een gemiddelde waarde van €110. Dat is een daling van 5%. Het populairst is het boeken van een reis via internet. De grootste groei zat in de verkoop van spullen voor huis en tuin. Drie mensen in een auto op een overweg die vastkwam te staan zijn op het nippertje aan een aanrijding met een trein ontsnapt. De auto bleef stilstaan op het spoor in Zeggen in Noord-Brabant, terwijl de Intercity naar Roosendaal eraan kwam. Het trio kon op tijd uit de auto komen, maar slaagde er niet meer in de auto weg te duwen. Door de klap die volgde brak de auto in twee stukken. Het treinverkeer lag een tijdje stil na het ongeluk. Dan nog het weer. Vannacht flink wat regen, soms met onweer. Morgenochtend af en toe zon, later weer buien. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeldhulp bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geluid weer. En de stelling van vanavond is: bij chaos zoals in Haren moet de politie veel, maar dan ook veel harder optreden, Jan. De lange lat moet erover. Een heerlijke stelling. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald, dat weet je. Dus bied jij je excuses aan namens heel Europa voor een kritisch filmpje over profeet Mohammed. En roep je ook gelijk dan maar op om zelfs een censuur te gaan doen om de hysterische moslims niet op het lange tenen te gaan staan, zoals de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz. Dan ben je dus een ontzettende Jan. Dat ben je dan zeker, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ja. Hallo, daar zijn we weer. Joppie Cohen. Zoek het maar uit. Wat zei die? Kan het nog een keer? Hallo? Het kabinet zoekt het maar uit. Ja, het was Job Cohen. We hebben natuurlijk een tijdje niks meer van Jesmi Cohen gehoord. De man die de burgemeester van Nederland wilde worden, liet in het parool opschrijven dat de VVD de PvdA nodig heeft en de PvdA de VVD zeker niet. Wat een onzin, hè? Maar is Job de pop met alle macht buiten de campagne gehouden wegens het zeker uitkramen van onzin, begint hij alsnog. Nu, Job, landelijke politiek is zeg maar niet helemaal jouw dingetje. Ongelooflijk, hè? Roepen, nee, de VVD heeft de PvdA nodig en andersom niet. Waar had hij dat vandaan, die man? Misschien uit het feit dat er theoretisch over links een coalitie te maken is over rechts. Jan, nou toch op in ieder geval. Ja, Joppie Cohen, zoals altijd, Johan. Hey, oké. Een heel andere orde. Pieter Broertjes. Ja, het lijkt net Afghanistan, hè, als je dat zo hoort. Dit is totaal uit de hand gelopen. Ik ben een argeloze burger die nu in deze functies terechtkomen. Argeloze burger! Nou ja, wij zijn ook allemaal argeloze burgers. De voormalige baas van de Volkskrant is door zijn vrienden aan de PvdA in een burgemeesterspost gekomen in Hilversum. Jawel, hier waar wij nu zitten in het mediadorp. Daar is nu namelijk sprake van een geweldsgolf. Jonge meisjes worden aan stukken geslagen. Agenten worden neergebeukt. Vrijdag wordt er nog een broer van een PvdA-raadslid neergestoken om niks. En wat zegt Pieter? Pieter zegt, het zijn maar incidentjes, mensen. Niks aan de hand, mensen. Gewoon doorlopen. Gewoon doorlopen. Mensen, de daders zijn iedere keer mogen gaan naar mensen. Maar dat heeft niks te maken met wegkijken, mensen. Nou, in ieder geval, Er zijn rare rommel in Hilversum-Jan. En er wordt maar wel bepleegd. En er wordt niet echt lekker ingegrepen. Dus nee, want Pieter die houdt er niet zo van. Van rotzooi. Is een pacifistische inslag vind ik te bewonderen in mensen. Ja, maar je ogen sluiten voor ellende, dat is niet echt des burgemeesteres. We moeten een bestraffende Johan uitdelen hier. Dat dacht ik wel, ja, Pieter, als je luistert. Je bent een Johan. Zo. Nou, daar komt hij hoor, Samira Soes. Ik moet zeggen, ik ben hier. Ik ben hier in Europa. Nou, daar heeft hij wel een punt. Samira Soes, beter bekend als Samira. Die zit dus in de kast omdat hij een aanslag wilde plegen. Nee, omdat hij onwijs gek is op Allah. Ja, en wij niet. Meneer de Haardbaard heeft bijna zijn straf erop zitten. Maar wat doet die domme lul? Nou, die gaat weer een aanslag bereiden. Oh. Voorbereiden, maar dan in de bak. Nee. Lekker makkelijk voor de politie. Ja, hij ging explosieven vragen aan een medegedetineerde op een hele moeilijke communicatieve manier. Van, hey, heb je misschien TNT? Want ik wil graag Nederland opblazen. Dat is niet handig in de gevangenis. Dus onze Samir A is weer aangehouden. En ik hoop dat ze hem nou eens voor het leven vasthouden. Hé. Hey. Dat rijmde, hè? Mooi. Ik had hem ook. Samir A, je bent niet alleen een Johan, maar ook een ongelofelijke Asus. Ja, en een sukkel. Tovik Dibi. Nou, laat ze allemaal maar lekker de tyfus krijgen, dat is één. Zo, de mythes. Tovik. Ja, dat is een man met een mening, dat hoor je wel, Jan. Dat dacht ik wel. Stofwolk is opgetrokken bij het geïmplodeerde gebouw dat GroenLinks heet. En Dibi staat nog steeds rechtop. Dat is knap gedaan, geen baan meer. Maar hij bijt zijn goede nippertaan flink van zich af. Hij voelt zich bedrogen en genaaid. Geeft een sneer aan deze en gene. Verlaat met een glimlach de Ground Zero van de Lieve Meisjespartij van Jolande Zap. Ja, ongelooflijk. Hij is een mede-organisator van de totale vernietiging van die partij. En hij het zelf heel anders ziet. Hij heeft overwinningsinterviews op dit moment. Van, zie je, zonder mij komen ze er toch niet uit. Nee, het is toch een beetje zootje en zo. Dus maar wat is hij dan? Ik denk dat we toch een keer Tovik Dibi een echte Jan gaan noemen. Waarom niet? Waarom niet? Die jongen die heeft, dan kan ook wel een steuntje. Ja. Dat is wel een echte Jan, dan gaan we hoor. Kom maar. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, mensen, Jan, daar gaan we. Of Johan, echte Jan of Johan. Ja, hij is inhoudelijk directeur van het Amsterdamse Debatcentrum. De Bali, journalist en tv-presentator. Filmmaker en meningmaker. Een warm welkom aan onze gast van vanavond, Juri Albrecht. Zo. Welkom, Juri. Dankjewel, Jan. Gaat het goed? Ja. Nou, lekker. Ik ben een beetje geradbraakt van gisteravond, maar voor de rest gaat het goed. Had je gesopen? Er is ook wel wat drank in het spel geweest, ja. Was je toevallig op een verjaardag van een Jan Heemskerk die 50 is geworden? Heel onafhankelijk van elkaar waarschijnlijk te veel gedronken. Bij andere locaties, met beste bedoelingen ongetwijfeld, toch? Ongetwijfeld. Ja, Juri, geen enkel probleem, want we zijn allemaal een beetje van het drank hier bij Echte Jan. Dus schaam je niet voor je kater, hoor. We kunnen het hebben. We beginnen eerst met het eerste blokje actualiteiten. Nee, dus gaan we eens eventjes wat er in de wereld speelt met jou bespreken. Als je het leuk vindt, hoor. Vind je het leuk? Ja, hoor. Ja. Ik heb er wel een tegen te maken. Want voor de reden van hetzelfde, dat zegt de actieve zo. Laat maar, ja. Ja, dus een beetje. Pak daar gewoon een stukje actualiteit. Nee, maar luister Jan, jij zei toen je begon, het wordt tijd dat je wat vrolijker doet en vriendelijker tegen de mensen. En dan geef ik iemand een keer een keuze en is het weer niet goed. Nee. Nou, in ieder geval, Juri, leuk dat je er bent. Haren, heb je dat een beetje gevolgd, dat gezeik? Nou, een beetje. Nu krijgen we, dat hoorde je net al, de schuld van de sociale media. Ja, die zagen natuurlijk ook al van kilometers aankomen. Nou, is het de schuld van sociale media? Het is gek dat het dan toch niet de schuld is van het papier waar de krant op gedrukt is. Ja, had net zo goed gekund. Nou, de schuld van de sociale media, interessant. Het punt is natuurlijk dat mensen die dat roepen meestal wat ouder zijn. En dit is zeg maar de generatie die vroeger dus de Beatles draaide, waarvan hun ouders zeiden, dat zijn de duivels met het lange haar. Ja, toen was dat schuld van het vinyl natuurlijk. Ja, en nu die generatie is er één trapje omhoog geschoven. Het is de schuld van de sociale media. Het is compleet idioot dat je denkt dat de drager van het nieuws, namelijk de internet, de sociale media, de drager, dat die de schuld van een gebeurtenis kunnen zijn. De schuld van de gebeurtenis zijn die idioten die daar met fietsen gooien. Dat is de schuld. Ja, dat is helemaal waar natuurlijk. Maar dat is toch wel grappig dat de bestuurlijke generatie die nu de touwtjes in handen hebben als burgemeester en dat soort dingen, dat die gewoon echt hierin geloven. Het gaat ook meteen heel ver, hè? Want meteen is er een van de politiedienst die het een leuk idee vindt omdat ze zelf met hun fikken aan Twitter mogen zitten. Ja, dan. Die willen tweets verwijderen. Ja. Het is ook niet te geloven. Het is niet te geloven. Dus in plaats dat de politie zorgt dat daar de orde handhaaf blijft, dat soort mensen worden opgepakt en zo. Nee, ze willen meteen een excuus hebben om met hun vingers aan de media te zitten. Want volgens mij is Twitter een medium. Dus we hebben het eerste gevalletje van censuur dan weer binnen. Hé, mag ik eens een advocaat van de duiveltje? Oh, nee. Ja, noem me even. Hij is 50, dan krijg je dat zo gedoe. Nee, maar ik zie het natuurlijk verschrikkelijk als men in wil grijpen in de media. Maar je kunt zich ook misschien niet per se van kwaaie bedoelingen betichten. Die mensen hebben misschien ook wel... Nou, misschien kan ik wel voorkomen. Hoe misleid ook, hè. Misschien kan ik wel voorkomen dat de volgende keer 7000 krankzinnigen naar een dorpje gaan om daar de boel te mollen. Ja, maar dan los ik er nog wel een paar, joh. Nee, is het zo? Ja, dan kan je beter alles in de media vervangen. Nee, dat is altijd hetzelfde antwoord, hè. Dan gaan we alles verbieden. Maar dat had president Mubarak had ook graag voorkomen dat er 7000 of 70.000 of 100.000 mensen naar een plein op ergens in midden in Cairo kwamen. Ook met Twitter. We gaan toch niet, omdat er kennelijk nogal een probleem is met onopgevoede rotjeugd in het noorden des lands, censuur invoeren? Nee. Nou, ze willen dus opruiende tweets verwijderen. Verwijderen vind ik al helemaal niks. Je zou nog kunnen zeggen, als je werkelijk een opruiende tweet hebt, net als je werkelijk een oproep tot geweld doet, nou, dan moet daar het OM aan te pas komen en dan word je daarvoor vervolgd. Dat mag natuurlijk niet. Ja. Dus als je een tweet oproept tot het neerslaan van oudjes in haren, nou, mag niet. Maar de grote grap is dat de politie nu zelf zegt, wij gaan als politie tweets verwijderen. Dat vind ik nogal op. Dat vind ik nogal heel lastig. Nou ja, goed, maar de politie was daar aanwezig. Er waren, geloof ik, 30.000 mensen hebben zich aangekondigd om het feestje te komen. En er is misschien 10% gekomen, 3.000 of dan. En toen waren er al 50 ME'ers ingezet. Dat is een beetje weinig, niet? Ja, maar als je zo'n burgemeester, die heeft dagen lopen janken op de midden. Kom niet, want het wordt een zootje. En dan zit je 50 ME'ers in. Ja, en die kon het niet aan. Nee, want dat was een beetje te weinig. Ja, te weinig, ja. Hadden ze daar niet een enorm leger aan geknuppelde... Kennelijk wel. Hadden ze van tevoren ook wel kunnen weten natuurlijk. Ja. Heb je die filmpjes gezien, hoe dat daar aan toe ging? Ik heb er een beetje naar gekeken, ja. Want ik zag een paar van die ME'ers staan. Lijkt mij heerlijk vak, hoor. Om even gewoon helemaal in panzer een paar van die reljongens in elkaar verschrikkelijk timmeren. Nee, weet je waarom het verschrikkelijk is? Omdat ze dus in linie staan. Ze krijgen flessen voor hun harses, brandende karretjes. En ze doen niks. Rennen voor en hak ze in elkaar, joh. Ja, precies, maar ja, allebei lijkt me niet erg lekker. Oh, het laatste lijkt me heerlijk. Niet. Nee? Het lijkt mij persoonlijk, als je dan s'avonds naar huis gaat en denkt van god, wat we toch best wel redelijk walgelijk. Dat ik dus op normaal gesproken vrijdagavond in mijn uniform mafketels in elkaar moet gaan beuken. Nou? Ja, dat zou ik wel erg vinden. Ik zou met een glimlach op mijn gezicht terugrijden. Ja, ik denk dat je het niet zo heel leuk zou vinden, Jan. In de praktijk is het waarschijnlijk toch minder leuk dan het lijkt om... Als je dat dan ook ziet, ik word er ook misselijk van. Ik vind het hele trein van gebeurtenissen vind ik misselijk. Ja, maar en ook wat je dan ziet aan bezopen jeugd. Als je die voetbalhooligans ziet die met z'n allen zo'n trein binnenstormen. Soms sta je toevallig op een station en dan komt er zo'n kudde vee voorbij. Die alles mollen en kapot trappen. En daar word je toch niet vrolijk van. Nou, hartstikke vervelend. Ja, nee, als je als ME erbij staat en zo, dat is toch geen doen, man. Maar er is nogal wat genetisch afval als je zo kijkt, hè? Nee, maar je zegt nou heel makkelijk, die 50 ME'ers. Ik denk dat die brave borst in haren. Wat fucking haren hebben we het over, hè? 3,5 kameel. En daar zit de burgemeester. Ik denk dat ik er 50 ME'ers haal. Dat zal wel genoeg zijn. Normaal weet is er één veldwachter daar. Ja, maar die gast, die weet ja, precies. Er is ja, één wijk. Een beetje overleg met Groningen. Dat ligt daarnaast. Het is echt Amstelveen van Groningen, haren. Dat is echt gewoon. Dat ligt er tegenaan. En ik bedoel, het is wel weinig. Het is ook wel gek dat als je net zeg maar anderhalve dag mediastorm hebt gehad en er dreigen 10.000 mensen te komen, dan is 50 weinig. Ja. Dat is... Oh, nou lekker, flik gelijk een glas water over mee. Maar dat moeten we net doen of het niet aan de hand is, want het is radio. Laten we naar het tweede relletje van deze week gaan. Oh, is er nog één? Die excuses van het voorzitter van het Europees Parlement, Herr Schulz. Heb je dat gevolgd? Ja, die heb ik ook gelezen, die excuses. Nou, excuses. Oproep tot censuur eigenlijk weer. Nou ja, wacht even. Eerst heb je het filmpje zelf, waar hij geflankeerd wordt door twee kerels in mooie zwarte doeken met gouden randjes. En daarna heb je zijn excuses over het feit dat hij excuses gemaakt heeft. Ja, ik bedoel het eerste filmpje. Het eerste filmpje is natuurlijk werkelijk. Met zulke vrienden heeft Europa echt geen vijanden meer nodig. Die man begrijpt echt niet de essentie waar de voorzitter van het Europees Parlement over zou moeten gaan. En bovendien, dan staat hij daar met twee kerels. En dat zijn dan zogenaamde voorzitters van parlementen uit Oman en Saoedi-Arabië. doe even normaal. Er bestaat helemaal geen parlement in Saoedi-Arabië. Dat is de voorzitter van een van de halve sharia-raad. Dus ook dat nog is een keer gewoon een ongelooflijke godspe dat die man daar doet alsof daar een gelijkwaardige parlementariër naast hem staat. Maar is dat nou omdat hij dat wil geloven of omdat hij dat gelooft? Ik ben bang, helaas ben ik bang dat hij dat gelooft. Ja, dat is wel heel ernstig, hè? Ja, het is veel ernstiger dan dat er nog een of andere machiavellistische redenatie achter zit. Hij denkt gewoon echt dat hij daar gewoon vrienden staat te zijn met die mensen. Maar wat ik het angstige vind is dat hij zei, toen hij daarop aangesproken werd, dat hij zei van ja, jongens, het was misschien niet echt heel handig van me, maar ik reageerde als mens. Denk ik, als jij voorzitter bent van een Europarlement, uit naam van het Europarlement zeg je mea culpa daar tegen alle boze moslims. Dat je, ja, dat was maar een persoonlijk dingetje. Straks gaat Barroso op persoonlijke dingetjes roepen, waardoor alle markt in elkaar stort. Bovendien, hij stond er helemaal niet als mens. Hij stond er als voorzitter van het Europees Parlement. Bovendien, hij deed in zijn excuses ook nog iets heel raars. Hij zei dat hij had eigenlijk meer moeten benadrukken dat hij dus tegen alle geweld was. Inderdaad, had hij absoluut moeten doen. Dat hij dat meer had moeten benadrukken. Dat was een begin geweest, ja. Maar hij zei erachteraan ja. En er is wel kritiek gekomen van allerlei kanten van mensen die zich opeens breed maken. Die zich opeens belangrijk maken met kritiek op hem. Onbelangrijke mensen die zich opeens belangrijk maken met kritiek op de voorzitter. Ja, want hij is zelf namelijk zo belangrijk dat mensen in kritiek op hem, die zijn eigenlijk al onbelangrijk. Klinkt regentesk, hè? Nou, voor de Duitse versie van de Partij van de Arbeid. Maar het is natuurlijk, het is echt heel treurig. Ik ben namelijk een groot gelover in Europa en dit soort mensen, die kunnen natuurlijk missen als kiespijn. Nou ja, dit soort mensen zijn voor de, zeg maar, de eurosceptici onder ons. Ja, absoluut. Het bevestigen, alles wat slecht is aan Europa wordt bevestigd. Niet democratisch gekozen, praat het mijn naam. Nou, deze man is wel democratisch gekozen. Oh ja, ja, deze wel. Maar deze ongelooflijk. Deze wel. Nee, is toch wel fijn dat we dat doen. Ja, toch. Maar in ieder geval, maar het is toch echt vreselijk. Dat dit is dus één Europa straks, hè? Nou, dat is niet gezegd dat dat is. Maar er zijn natuurlijk, het zit chockvol met dit soort lui, ja. Maar ik bedoel, cultuurrelativisme over een heel continent vind ik wel knap. Die Duitsers lopen wat dat betreft gewoon een beetje achter. Dat zie je ook net weer met haar, het vorige onderwerp, waar de Duitse minister zegt dat het de schuld is van de social media. Een Duitse minister die commentaar levert op die rellen in haar en zegt dit is de schuld van de social media. We hebben in Nederland gewoon mazzel. We hebben 10 jaar Fortuyn en Wilders en Theo van Gogh en zulke soort dingen achter de rug. In Nederland is die discussie al veel en veel verder dan in Duitsland en Engeland. Daar leven ze nog, wat dat betreft, zeg maar, in een politiek correcte oertijd. Ja, want daar is multicultuur pas net ook niet helemaal gelukt volgens... wie was dat? Wie zei dat? Was Merkel zelf? Die zei dat multicultuur niet helemaal gelukt is daar. Ja, daar heeft ze uiteindelijk moeten intrekken. Dat heeft ze in moeten trekken. Ja, ja. Maar voor die tijd was het allemaal helemaal gezellig en leuk en paars en vrij. En wij hadden je Scheffer dan tenminste nog een paar jaar geleden. Ja, absoluut. Dat is de absolute verdienste van Scheffer om daar een keer heel lang geleden al over te beginnen. Ja. Hey, wat moeten we doen met dit soort filmpjes en cartoons en dat soort dingen? Volgens jou, ik bedoel... Met dit soort filmpjes en cartoons? Zoals de Innocence of Muslims. Ja, gewoon rustig op het internet laten staan en verder geen aanstoot aannemen. En het is die mensen natuurlijk wel te doen om provocatie, heb ik sterk het idee. Want het filmpje is zo stom en slecht. Ik heb het ook even bekeken. Maar ja, ook dat mag toch gewoon. We kunnen toch echt niet hier in Europa de kern van ons succes, een vrije en open samenleving. Daarom zijn we ook economisch succesvol. Want die transparantie en die openheid die brengt economische voorspoed. Heel gek. Waarom is de rest van de wereld zo arm en wij niet? Dat heeft te maken met dingen als transparantie, persvrijheid, democratie, meritocratie. Dus die gaan we hier toch niet inleveren omdat er sommige mensen vinden dat het een slecht idee is. Ik bedoel, die wonen in de woestijn met een afschuwelijke economische vooruitzichten. Dus ik bedoel, natuurlijk, daar moet je niks van aantrekken. Geert Wilders heeft het op de website gezet. Gewoon... Vind je dat ook goed? Begrijp je dat? Ik zou dat nooit doen. Want wat zou je nou halfbakken producten van een van de uiterst merkwaardige kerel in Californië binnenhalen op je website zetten. Maar hij zegt vrije vermenigingsuiting. Nee, hij provoceert mee. Net zoals aan de andere kant geprovoceerd wordt. Ik bedoel, dat doet hij mee. Ik vind dat nou weer niet verstandig. Maar goed, het mag. Ik zeg niet dat het niet mag. Maar dat zou ik niet doen. Maar hij mag het doen. Vrijland mag. Ik begrijp niet helemaal dat je de halfbakken producten van een van de... die man in Californië dat filmpje gemaakt heeft, die is ook niet helemaal kosher. Dat is een beetje uitgezocht wat voor kerel dat is. Dat zou ik nou weer niet doen. Maar goed, ja, waarom niet? Hey, wat moet er met die Schulz gebeuren eigenlijk? Want hij heeft zelf gezegd van, het is uit zijn verband getrokken. Was ook een mooi altijd. Helemaal niet. Heeft hij gezegd, hè? Ja, maar dat is echt geknipt. Dat is een godsper. Ik heb dat hele filmpje bekeken van voor tot achter. Niks uit zijn verband geknipt. Hij zegt ook nog letterlijk op 1 minuut 35... Blasfemisch. Zegt hij dat... stelt hij echt in de manier van stellen... en mijn Engels is goed genoeg... dat geweld en belediging stelt hij op dezelfde hoogte. Wat natuurlijk ook totaal onbestaanbaar is. Dus wat er met die man moet gebeuren, aftreden. Maar dat gaat niet gebeuren, want gek genoeg is de kritiek uit Nederland het zwaarste. De rest van de Unie, van de landen, is het nauwelijks opgevallen. Nou, dus die man blijft gewoon zitten. Hé, hey, Juri, we praten straks met je verder als je wil blijven zitten. Als jij tenminste wil blijven zitten. Ja, want anders wordt het dan heel lastig. Volgens mij gaat de jarige Job onder ons nog een hart gefeliciteerd met je 50ste verjaardag, Jan. Ja, dankjewel, Jan. Gisteren was dat eergisteren. Eergisteren. Kunnen we nu over ophouden? Ja, sorry. Dankjewel. Het is tijd voor de allesweter, de alleskunner, onze enige echte Lavian Roos. De problematiek van het grote Europese Rijk heeft deze week een gezicht gekregen. Het gezicht van Herr Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement. Deze niet-democratisch gekozen Duitser heeft voor ons allen zijn nederige excuses aangeboden aan zo'n 1,2 miljard moslims. Deze moslims zijn weer eens boos. Dit keer om een bizar slecht filmpje over het leven van profeet Mohammed. En als de jongens van de islam kwaad zijn, nou dan weet je het wel. Tientallen doden, waaronder de Amerikaanse ambassadeur in Libië, brandende gebouwen en de roep om meer bloed. Meneer Schulz boog voor deze hysterische reactie en zei sorry namens Europa. Dus ook namens mij. En daar ben ik op zijn zachtst gezegd niet erg blij mee. Mijn overtuiging is dat wij hier in het Westen het gelijk aan onze kant hebben. De vrijheid van meningsuiting, hoe slecht, raar of beledigend dan ook, is een recht. Verder geen gelul. Als je het niet bevalt, dan ga je maar naar de rechter. En verder weer niks. De woorden van Herr Schulz zijn die van een bang, politiek correct, cultuurrelativerend hoopje ellende. En dit is dus het probleem van één Europa. Ongekozen koekenbakkers uit andere landen roepen uit ons naam de meest vreselijke dingen en je kan er helemaal niks aan doen. Europa is niet alleen de baas over ons geld, ons pensioen, maar nu ook over ons gedachtegoed. Knielend naar het oosten, met twee mannen met baarden en jurken en tulbanden aan zijn zijde, vraagt hij om censuur en zelfcensuur. Herr Schulz vraagt de naar de verlichting opgebouwde westerse waarden aan de kant te schuiven voor de lange tenen van de Mohammedanen. Een enorme schande en een extra dolk in de buik van Theo van Gogh. Nou Jan. Ja, ik zeg wel lang niet slecht. Alleen, ja, er zat er wel dus één feitelijk dingetje niet helemaal goed. Ja, maar ik zei toch ook ongekozen. En Juri heeft dat al recht gezegd. Ja, gelukkig maar. Ja. Nou goed, over Juri gesproken. Hou je van debatteren, dan ben je aan het goede adres bij Juri Albrecht, directeur van Praatfabriek de Bali. Wij kijken met onze hoofdgast nu zo direct even terug op de campagne en gaan eens even stevig in debat over de formatie, denk ik. Jawel, doen we. Zullen we dat doen, Juri? Ja hoor. Wat heb je gestemd? Daar ga ik me niet over uitlaten. Ik ben voorzitter van een politiek centrum, directeur van een politiek... Daar ga ik niet over beginnen. Er wordt gezegd in de wandelgangen dat je een PvdA-hart hebt. Ja, dat wordt veel tegen mij gezegd, ja. Daartegen wordt er ook vaak tegen Juri gezegd dat hij stiekem een rechtse hond is die zich voordoet als sociaaldemocraat. Ja, ook dat. Het wordt van, ik ben op de op voorpagina's van landelijke kranten uitgemaakt voor extreemrechts, oud-communist... de bruine Bali, de PvdA-Bali, de GroenLinks-Bali. Het zal allemaal wel. Nou, en ik hou dat graag ook zo. Ik ben ook heel erg lang ook uitgemaakt voor Fortuinist. Omdat ik eens een keer wat van Fortuin gezegd heb op de tv en zo. Ik vind het allemaal prima. Dit ziet je gereed. Nee, sterker nog, ik vind het mooi dat er van alle kanten gedacht wordt... dat ik bij ze hoe of tegen ze ben. Dat is nou prima. Nou, dat is wel fijn. Je bent niet in te delen. Dat is wat goed voor en je. Dat hou ik ook graag zo. Dat is tekend. Hey, wat vind je van de uitslag? Ik vind het eigenlijk ongeveer de best mogelijke uitslag. Dat mag je gewoon even toelichten anders. Ja, ja, waarom niet? Jawel. Ja, licht maar toe ook. Ik vind ongeveer de best mogelijke uitslag. We hebben eindelijk weer gewoon een coalitie met twee partijen. Ja, al dat grut en zo, dat is veel te veel. Dat is veel te instabiel. Het zou best leuk zijn als een regering eens een keer gewoon een paar iets kan doen. Want het gaat toch een beetje over lange termijn in economie en zo. Dus met twee partijen... heb je kans dat het wat stabieler is. We hebben nou de randen geprobeerd. Je had er nog niet aan moeten denken dat we nu opeens een socialistische premier gekregen hadden op dit moment, zeg ik erbij. Rutte die is net begonnen. Krijgt toch nu een socialistische vicepremier? Ja, maar geen premier. Okay. Dus ik vind de best mogelijke uitkomst. Rutte is groter dan Samson. Samen kunnen die kerels zijn ongeveer net zo oud. Volgens mij kunnen die prima met elkaar vinden. Dat is heel anders dan Balken en Bos samen. Die kerels die mochten elkaar voor geen meter. Allebei van die toch wat gereformeerde jongens die elkaar eigenlijk het licht in de ogen niet gunden. Ik heb sterk het idee dat deze kerels het stuk beter met elkaar kunnen vinden. Dat is ook belangrijk in een coalitie. Dat je elkaar een beetje wat gunt en je een beetje lol hebt. Dus ik denk dat eigenlijk de best mogelijke uitkomst zou zijn. Dat zou moeten trouwens ook, want het zijn natuurlijk de eerste in de campagne aardsvijanden, verschrikkelijke, de rode gevaar. Moeten we allemaal niks aantrekken? Dat moeten we gewoon vergeten. Dat is verkiezingsretoriek. Maar we leven toch in een coalitieland, dat weten we allemaal. Nee, maar dat is het probleem niet. Alleen, ze staan vrijwel alles recht tegenover elkaar. Maar goed, dus die aardige kerels die mogen elkaar zo graag dat ze zeggen, nou, weet je wat, dan krijg jij dat en neem ik dit. En dan ben ik... Nou, kijk, het uitruilen van bepaalde dingen tegen elkaar, dat lijkt mij ook niet zo gek. Dan zeg je dus dat je samen het land een beetje hervormt. Kijk, en we hebben een democratisch systeem wat altijd een beetje bij een beetje doet. Dat is daardoor krijg je nooit de pieken, maar je krijgt ook nooit de diepe dalen. Dat is coalitieregering. Nee, maar is wel zo. Maar... Stabiliteit, kijk, heet dat. Poldermodel. Kijk, ze gaan op een andere manier. Nee, maar ze willen geen stilstand. Dus ze gaan niet alles naar elkaar toebrengen. Ze zeggen, jij mag dit, dan mag ik dat. Ja. Maar goed, de PvdA is natuurlijk zielige mensenpartij. Dus als je niet kan lopen of niet kan werken, dan moet je geld hebben. En als je wel werkt, ja, ben je tuig en moet je betalen. En de VVD is precies juist andersom. He, dus dan, als je dan dingen uit gaat ruilen, in zorg bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld in sociale zekerheid of hypotheekrenteaftrek. Ja, dat kan je gewoon niet verkopen aan je achterban. Nou, sommige dingen zullen ze aan hun achterban niet kunnen verkopen. Maar dat betekent gewoon dat er in Nederland wordt geregeerd altijd met verschillende partijen. Dus niet alles komt erin. Ik bedoel, als we het in Nederland anders willen, moeten we met z'n allen gewoon op één partij stemmen of op twee. Dan is dat anders. Nee, begrijp ik wel. Maar ja, dat doen we niet. Dus zo is het. Maar dat begrijp ik wel. Maar dus als Diederik Samson op een gegeven moment gaat zeggen, jongens, we doen geen fuck aan de hypotheekrenteaftrek, want dat heb ik cadeau gedaan aan de VVD. Dan is er een club, de SP, die zegt, ah, dat is een schande, dat is een schande. Ja, en dan gaan ze bij de volgende verkiezingen gaan ze daar al hun mensen weer aan kwijt. Ja, dat zou gedeeld kunnen. Aan de andere kant, ik heb het idee, je moet het electoraat echt niet onderschatten. Wordt altijd gezegd, electoraat dom en lui en weet ik wat allemaal is. Dat valt meestal best mee. Nou ja, dus, het is mij ooit één keer overkomen dat ik zo naïef was om te denken dat de stem voor de een, de stem tegen de ander was. Oh. En dan was ik zo ontzettend in 2006, dat ik dacht, was ik nog zo naïef. En dacht ik, oh, wel Balken en de Bos destijds. Nou, dat was zeker niet op Bos, dus dan maar op die. En heb jij het CDA gestemd, ja, Jan? Ja, één keer, jongen, uit protest. En op die heel veelzeggende en belangrijke dag heb ik inderdaad geleerd wat Jury nu ook dus zegt. Dus op een godsdienstpartij heb jij gestemd? Ja, en toen was je nog de baas van een blote meisje. Kan je nagaan. Blaadje. Met gespleten vagina's en alles. Oh, nee, maar het was echt... Ja, dat is toch dat kan je nagaan, hè? Hoe diep je kunt gaan. Ja, of als hoe je slecht geïnformeerd je kan zijn. Ja, dat ook. Maar goed. Nee. Ik ben niet van de man met de baard. Maar dus, het zou inderdaad kunnen dat een heleboel mensen denken, sterker nog eens een beetje onderzocht. En de VVD-stemmers met name, die vinden het uiteindelijk in grote getalen een goed idee. Maar de PvdA-stemmers, dat volgens de hond, vinden in iets grotere getalen niet zo'n goed idee met de VVD samen. Dus... Ja, dat komt de PvdA natuurlijk goed uit. En Job Cohen ook. Want die had al gezegd, ja, de VVD moet wel inbinden. Want anders dan... Dat is toch een domme uitspraak. Dus, nou ja, ik zou, als ik al die oude linkse mastodonten was, zou ik gewoon even je mond houden. We hebben ook al een wethouder in Almere gehoord. Die echt de dag na de verkiezingen ging roepen dat het nu tijd was voor een allochtone Kamervoorzitter. Nou, die is voorgedragen door de PvdA. En die is voorgedragen voor de Partij van de Arbeid. Maar als ik die oudjes was, zou ik even heel nederig dankbaar zijn dat Diederik Samson dat gedaan heeft. En dat al die mastodonten gewoon eventjes stil. Maar nee, dat doen ze niet. Ze beginnen meteen te roepen. Want je waren ook wel stil in de campagne. De Mariette Hamers. Adrie Duivenstein was dat in Almere. Ja, maar de Mariette Hamers, de Job Cohens, en die hebben ze niet gehoord in de campagne. Nee, die hebben ze koest gehouden, absoluut. Dat was duidelijke strategie. Maar, ja, maar kijk, ze hebben ook wel dingen gemeen, die twee. Ik bedoel, bijvoorbeeld al die mensen die klein en zelfstandig zijn, ZZP'er enzovoort. Ik bedoel, dat zijn mensen die zitten qua inkomen echt wel in de Partij van de Arbeid stuk, maar zijn echte zelfstandig ondernemertjes. Dus zitten dus wat dat betreft in de VVD-stuk. Zorg nou eens met die twee partijen voor dat deel van, was van het groeiende leger, zelfstandig in Nederland, dat het voor hen goed geregeld is. Het is niet goed geregeld voor die mensen. Die mensen worden van alles buitengesloten, want de vakbonden, en de regering en de SER, en anders hebben jaren en jaren en jaren alles geregeld voor mensen met een vaste baan en niet voor de mensen die er buiten vallen. En dit zijn eigenlijk, gek genoeg, zijn die potentieel voor en Partij van de Arbeid en VVD een heel belangrijke achterban. Jullie, je weet toch hoe de PvdA dus regelt dat met nadenkt. Deze regering? De PvdA die heeft gezegd dat ze 1600 euro van de ZZP'ers willen afpakken. Volgens mij omdat ze zielige mensen zijn. Want die zijn door hun baas eruit geflikkerd en daarna als een soort slaafje teruggehuurd. En dat ze daarom op deze manier, door dus de slaafjes extra te beboeten, de basis weer terugnemen. Als ze in die partij nog iets meer naar Meili Vos luisteren, dan weten ze dat dat gewoon mensen zijn met guts en ballen. Is? Ik denk dat ze wat dat betreft zeker meer naar mij was vorige week bij ons toegelicht. Jan weet heel goed waar het over gaat. Ja, haar verhaal was inderdaad ook dat het inderdaad met name het grote kapitaal, de bedrijven was die ervoor gezorgd hadden dat deze op zich lieve arbeiders allemaal plotseling... En ze praten 1600 euro goed. Ik heb daar een aanvaring met haar over gehad op Twitter. dat vind ik geen sterk verhaal. Maar Meili Vos heeft wel oog voor het feit dat die mensen ook gewoon hun eigen brood verdienen. En dat er voor minimums wat geregeld moet worden. Zeker. Hoe vond je de debatten? De debatten? Die vond ik helemaal niet slecht. Sterker nog, het viel me reuze mee. Die eerste bij RTL, waar het de eerste helft van het debat over Europa ging. Toen dacht ik, verschillende standpunten. Werd ook redelijk goed gesproken. Na een tijdje werd het wat meer een grijze plaat. Want toen bleek dat ze toch niet al te goed zijn in het van de gebaande paden af. Dus dat ze dan toch iedere keer hetzelfde doen. Maar ik vond het debat eigenlijk hartstikke oké. Stonk je in de nieuwe Samsung? Ik heb Samsung niks fout zien doen. En kennelijk is dat genoeg. Ja, maar stonk je ik heb hem niks goed zien doen. Beetje vooruit gespiekt. Jij was aanzienlijk minder euforisch dan de rest over het optreden van Samsung. Hè? Ik vind dat Samsung... Kennelijk is het dus in deze omstandigheden genoeg om geen fouten te maken om te winnen. Kennelijk. Dat is trouwens vaak zo in de politiek. Hè. Het is erger om je moet fouten voorkomen, dat is het belangrijkste. Maar ik heb hem in al die debatten niet één keer zien vlammen waar ik dacht van, Diederik, dat is het. Hier is de leider. Nee. Dus dat zie ik helemaal niet zo. Ik zag meer een buikspreekpop waar het campagneteam zo onder zat, zo met de arm in de lucht. Jij bent geen fan, hè, geloof ik. Nou, ik ken Samson ook voordat hij minister-president wilde worden. Ja, maar Jan, dat is toch onzin? Kijk, als je Kamerlid bent op een bepaald dossier, dan heb je daar blaffende honden en je hebt strategen. Die fracties die zijn natuurlijk verdeeld in... Dat is net een elftal. Ik bedoel, je hebt aanvallers, je hebt verdedigers enzovoort. Tegen de tijd dat je jezelf positioneert als de volgende premier van het land, doe je een ander riedeltje. Ja, dat is een andere rol. Begrijpelijk, maar hij begon op een gegeven moment eruit te zien als de Joker van Batman. Zijn wangen waren vastgenaaid. Hij heeft ook er wijselijk aan gedaan om zijn haar iets langer te laten groeien. Dat is heel opvallend. In het begin van de campagne had hij heel wat korter. Volgens mij hebben ze hem ook... Een beetje eibardons. Schattig. Oh, maar hij lijkt inderdaad een beetje op de Joker. Dat had geen stijl ook heel goed gezien. Eén grote glimlach. Ja. En van binnen zie je hem koken van woede. Maar goed, hij heeft het gewoon effectief gedaan. Ja. Ah, je hebt gelijk. En Rutte heeft het, jammer genoeg, niet zo goed gedaan. Hij heeft steeds gezegd dat hij boven de partijen, ik als premier en zo. Dat ging helemaal niet mis. Maar dat zei hij wel, maar dat liet hij niet zien. Don't tell. Hè? En dus... Hij werd paaiig vaak. Dan denk je van, misschien moet je even rustig defensief blijven. Defensief. Als hij iets meer de premier van alle Nederlanders was geweest, had hij niet zo hoeven zweten op de laatste dag. Nee. Daar had hij het makkelijk kunnen winnen. Mooi gesproken, Jorie. We praten zo direct met je verder. Want we gaan weer verder met het andere legendarisch onderdeel van deze radioshow. Moet je even opletten. Zaterdag vier ik dus mijn 50ste verjaardag. En nu moet ik oproepen om in te bellen voor een slecht radiospelletje. Laten we het maar gaan doen. 1 quote. Dan 3 voor niet. Niet voor meer beter na je 50ste. Het is niet anders. We moeten spelletjes doen van de NPO. Maar het is wel een heel leuk spel. Ja, het is niet anders. Ik leg het nog één keer uit in de citaat die straks te horen krijgt. Er zitten dus 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? Bel 0800-112 als je ze herkent. En dan krijg je het enige echte Janne T-shirt. Wacht even. Zeiden jullie dat je spelletjes moet doen van de NPO? Ja, want anders worden... Verplichte debilisering. Ja, we moeten het volk in de dag bezig houden. Dit is een opvoedkundig volledig verantwoord spel. Ja, we hebben proberen wel het schopvolk wat bij te brengen. Debilisering. Het is een ander format. We proberen het met interviews en gesprekken bijvoorbeeld. Nee. Maar ook met intelligente spellen. Gelukkig, dan stel je me helemaal gerust. En wij delen katoen uit. Hè? Want niet alleen volksverheffing, maar we helpen de armen in de crisis ook aan een t-shirt. Katoen of cartoons? Katoen. Geplukt door onze eigen huiskabouter Oompa Loompa. Bas, hallo Bas. Misschien moeten we even het eerst draaien. Goedenavond, mannen. Jij wil vast horen waar je antwoord op moet geven, of niet Bas? Ja, kom maar door. Op een veilige afstand van de vindplek heeft de explosieve opruimingsdienst Desmond Tutu tot ontploffing gebracht. En toch hoeven liefhebbers de topstukken niet te missen, want die hangen de komende maanden een eindje verderop. Hij is buffing geniaal. Vind je? Ik wil eigenlijk landelijk mijn excuus gaan aanbieden, maar doe dat nog één keer maar. Op een veilige afstand van de vindplek heeft de explosieve opruimingsdienst Desmond Tutu tot ontploffing gebracht. En toch hoeven liefhebbers de topstukken niet te missen, want die hangen de komende maanden een eindje verderop. Ja, er is hier een generatiekloof gaande, want Jan en Juri liggen hier blauw van het lachen. En ik snap hem niet helemaal wat hij nou zo leuk is. Bas, heb je de antwoorden? Ik heb het helemaal begrepen, mannen. Echt? Ja, zo moeilijk is het ook niet. Nee. De eerste moet zijn de bom die is gevonden bij Nijverdal. Ja, ja, juist. De tweede is dat Desmond Tutu in Nederland was. Om een prijs uit te reiken. Ah, ja, hij werd zelfs Ierlid. Ja, van Twente. Ja. Ongelooflijk. FC Ierlid van Twente. Hoe geef je? En de derde? De laatste was dat het Van Gogh Museum korte tijd dichtgaat en dat de spullen worden verplaatst naar de Hermitage. Bas, je bent waanzinnig. Je bent ongelooflijk. Dus volgens mij ingefluisterd door de gebouwte zelf. Maar... Nee, maar meestal krijg je van die idioten die zeggen van Tutu. Dan denken ze dat al genoeg is. Maar Bas, die kan het gewoon uitleggen. Bas, je krijgt de enige echte Janne t-shirt op. Ik voel een stukje muziek aankomen. Ah, ja, oh ja, en dat is niet voor niks, dames en heren. Weet je wie er al 8 jaar dood is? Nou, gisteren. Nou. Ja. Het is André Hazesdag bij Echte Jan, hè, want die is 8 jaar dood gisteren dan. En dat vinden we helemaal niet leuk. Nee. Dus vandaar alleen maar André Hazes. Alleen maar hele stemmen. En we hadden eigenlijk aan Roxy beloofd om er niet doorheen te lullen. Maar echt, dat doe ik nu wie is Roxy? Dat is de dochter van André. Oh, van de zus van Dreetje. Ja, Dreetje. Nou, kleine jongen. Kleine jongen, je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten, net als ik. Je kan het weten, het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook, helaas niet waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Dit leven gaat voorbij, er is zo weinig tijd, dus leef want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij, dan zul je gelukkig zijn. Je blijft niet klein. Kleine jongen, op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht. Zo is het leven, dus leer wat je moet leren, want dan ben jij degene. Wacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van je oude heer. De tranen lopen over mijn rug. André, gisteren precies 8 jaar dood. Hartstikke leuk, wat een mooi nummer. Overigens, 9 cent hè, voor de familie Hazes. Ja, en die kunnen het hartstikke goed gebruiken. Ja, want Rox heeft, dat zag ik op Twitter, nieuwe tieten gekregen van de moeder. Dus die, dat moet, wat geld heen. We draaien zo vier wel keer André. Nou, dit is, hebben ze toch weer 36 centjes. Precies. Eén klein foutje op Facebook. En het halve dorp is met de grond gelijk gemaakt. Het overkwam de inwoners van het rustieke Haarlem en Groningen die te maken kregen met een invasie van vijf nummers en relschoppers. Wij proberen tussen de rokende puinhopen wat bewoners te spreken te krijgen. Hallo, dit is het antwoordapparaat van Frida, Koen, Mert en Ilse. We zijn er even niet, maar je kunt een boodschap inspreken na de piep. Dan bellen we je zo snel mogelijk weer terug. Doei, doei. Nou, goedenavond. Bedankt voor het leuke feestje, eigenlijk. Dat was het. Hang maar weer op. Ja, nou, die Mette die neemt dus niet op. Nee, nou, dus kan ik me ook iets voorstellen. De pleur is geschrokken, schat ik daarin. Ja, dat denk ik ook. Die zullen wel niet thuis zijn, Jan. Die zit nog ergens in een bomkelder in Haren. We gaan eens kijken of de buurman dan misschien is de buurman is. Er. Martine Boon. Hallo, met Jan Eemschik spreek je van het radioprogramma Echte Janne op Radio 1. Hoe gaat Hallo. Het? Met mij is alles goed. Dat is maar fijn wat om te horen. Wat gebeuren is. Is uw huis, staat uw huis nog? Is uw auto niet plat gebrand? Gaat het een beetje? Nou, mijn ouders zijn niet thuis. Oh. Geen idee. Oh, nee, maar het was wel een schok even, hè? Ja, voor de rest wel. Maar sorry, ik moet nu ophangen. Er is niemand thuis. Want... Ik begrijp het. Nou, oh. Ja? Ja, oké, tot ziens. Oké, tot dag. Waarom begrijp je dat nou? Hebben we godverdomme nog iemand aan de lijn? Begrijp je dat die ophangt? Nee, ik vind dat is een kind. Is dit een kind? Oh, ja. Sorry kindje. Dat is de dochter van iemand, van de buren. Ja. Dit is toch niet aardig om dan... Nou, dat kind moet dit gewoon tegen deze tijd al slapen. Of hoe zit het? Nou, ik denk niet dat het een heel jong kind is. Nou, dan kan hij toch gewoon even antwoord geven. Met Wim. Dag meneer, ik spreek met Heemskerk van Echte Janne Radio 1. Kunnen we uw mandje storen? Nou, liever niet. Het gaat waarschijnlijk over Project X. Nee, helemaal niet. Ja, dat had u goed gezien. We waren een beetje nieuwsgierig hoe het zou gaan. Maar ja, als u er niet over wilt praten, dan kunnen we dat u niet. Nou, ik kan wel vertellen hoe de situatie op dit moment is. Ja, graag. Nou, ik zou even uit mijn raam kijken. Ik heb eigenlijk geen idee. Gordijnen zijn dicht. Donker. Donker. En, ja, geen sterveling te bekennen. Politie, niks meer, voor zover. Is er wel nog een zootje buiten of is het allemaal opgeruimd? Het is gewoon helemaal schoon buiten. Er ligt niks op de straat. Het is, fijn. Nou, dan zijn we zijn blij te horen. Wat een zootje mafketels daar allemaal, hè? Er zaten wel wat idioten tussen, inderdaad. Maar ja, ik vond ook dat het een beetje door de media werd overdreven. Oh, is het zo? Wij zagen echt op de televisie echt veldslagtaferelen. Hacker die in het rondvlogen, de politiebusjes, toestanden. Maar u zegt eigenlijk, nou ja, was het zo erg nou ook weer niet? Ja, nou, natuurlijk, wat de media liet zien op televisie, dat was wel de realiteit. Maar op andere plekken was het ook gewoon supergezellig. Ah, dus het was ook eigenlijk ook alweer gezellig eigenlijk. Ja, want ik ben zelf een groot deel van de avond ook weg geweest. En er zaten ook zo hier en daar gewoon vriendengroepjes gewoon rustig te zitten. En dat was gewoon wel gezellig. Oh, er was ook een soort love, peace and happiness sfeer en er waren gewoon een paar rotzakjes bij. Ja, nou, dat wil ik niet zeggen. Oh. Er was wel echt behoorlijk wat oproer, maar als je het er gezellig naar maakte, dan was het ook gewoon gezellig. Want ik hoorde namelijk dat mensen in die straten met hockeystikken hun eigen tuintje aan het verdedigen waren. Maar u zat gewoon verderop een biertje te drinken? Ik weet het niet meer precies, maar ik meen me ook nog wel zoiets te herinneren inderdaad, dat wel mensen met hockeysticks naar buiten toe kwamen. Nou ja, dat kan je je voorstellen dat je denkt, zal die meter uit mijn tuin met je gekke gedoe? En heeft u schade? Ja, goede vraag. Heeft u schade? Heeft u schade aan uw huis, auto? Helemaal niks, want wij wonen in de Stationsweg. Ja, dat was het toch? De straat was afgesloten. U woonde zeg maar in het groene gedeelte van Bagdad. Ja, nou, ik denk dat de rest van Haren groener was qua de straten. Nou niet meer, hè? Nee, nu niet meer. Nou, heeft u eigenlijk geluk gehad. Dus de politie heeft u kon dus lekker rustig in de tuin staan en denk, haha, bij mij kom je lekker niet bij me af, ketel. Nou, nee, want ik ben zelf, ik ben 17. Ja. Dus ik was zelf wel gewoon die avond ook weg, maar... Ik vond het wel relaxed toen ik thuis kwam, dat het gewoon rustig was. Ja, super. Zeg, heb je die Merten nog gesproken? Dat is mijn buurmeisje, maar ik heb er niet meer gesproken. Het schijnt te zijn dat ze terug is gekomen vandaag. Oké, want dat is wel heel lullig, hè? Want ze moest onderduiken, weet ik veel allemaal. Ja, ze is gewoon bij vriendinnen geweest. Ik weet zelf het precieze verhaal niet. Hoop gedoe. Nou, in ieder geval voor mij een reden om mijn verjaardag niet meer te vieren. Voor jou? Ja, nou, ja, behoorlijk. Als dit mijn verjaardag zo uit de hand zou zijn gelopen, dan zou ik ook zoiets hebben van laat mij maar niet meer jarig zijn. Ja, nou, ik zou gewoon lekker je verjaardag in een ander dorp vieren. Ja. Dat is leuk. Jan was ook jarig van de week, was hij 50 geworden, Jan Heemskerk. Ja, ik heb het stilgehouden. Nou, had je beter Project Niks kunnen noemen, er kwam geen hond op af. Nee, niemand. Echt niet. Nou ja, goed, dat zou jouw worst wezen. Hey, hartstikke bedankt voor je info. Veel plezier in Haren. En hou hem rustig. En hou hem recht. Ja. En hard ook. Dankjewel. Okay, dag. Bedankt. Dankjewel, hoi, hè. Hoi. Ja, ik weet niet eens hoe die heet. Mark. Dank, Mark. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij studeerde International Politics aan de Universiteit van Oxford. Dat u niet denkt dat onze hoofdgast van de straat is. Nee, nee. Sterker nog, hij gaf daar 3 jaar les in Europese geschiedenis. En dat lijkt ons prima reden om met hem over te praten. Over ons continentje. Onze hoofdgast van God Jezus, Jan, dankjewel voor het echt anaal verkrachten van een prachtige intro. Nou, het is niet echt, was niet echt best. Het gaat echt zo ontzettend. Maar je kan je ook afvragen van wat er met me aan de hand is, dat ik opeens niet meer aan mijn woorden kom. Nou, ik weet wat er met jou aan de hand is. Misschien heb ik wel een TIA gekregen en je doet dus niks. Zeker. Nou, in ieder geval, onze hoofdgast van vanavond gaan we even over Europa praten. Laat en dat het al is even. Juri Albrecht. Je moet dit niet doen. Ik ben nu van mijn. Ik ben nu helemaal. Apropos. Ja, ga jij maar. Begin maar. Begin maar. Nee. Goed. Je zei het al. Jij bent een rabiate eurofiel. Waarom? Nou ja, denk je dat je in deze wereld met het. We leven. Ja, we komen niet met retorische vragen. Nou, sinds 1989 zijn we terug in een wereld in balance of power systeem. Zeg maar, je hebt India, je hebt China, je hebt Amerika, je hebt Rusland een kleintje. En als je daar als Europeaan een beetje mee wil doen, moet je niet uit elkaar laten spelen. Dat is bijvoorbeeld een goede reden. We hebben juist sinds 1989 geen balance of power. Nee, ja, dat is een systeem waar er is geen grote oorlogen. Nee, maar twee krachten. Nee, niet twee, meer. Een stuk meer dan twee. Nee, er waren er twee. Er waren twee. En nu is het een zootje. Precies. En een zootje is het heel gevaarlijk om je uit elkaar te laten drijven. Want er zijn gewoon een paar grote jongens. En die zijn allemaal groter dan die Europeanen apart. Maar we werken toch al samen in Europa? We werken op zich al samen. Maar ik heb bijvoorbeeld zoiets als de Russische Gazprom. Hè. Die is sinds Almunia, de commissaris, de eurocommissaris voor mededinging. Die pakt dat Gazprom nu aan. Dat Gazprom is precies typisch een bedrijf dat geen enkele moeite heeft om met omkoperij en weet ik wat allemaal kleinere Europese landjes gewoon bij de strot te knijpen en af te knijpen, hè, op energiegebied. Daar kan je als Europa iets aan doen. Er zijn een aantal bedrijven zoals Shell of Microsoft of Gazprom, die zijn gewoon te groot om als Nederland aan te pakken. Heb je Europa voor nodig? Nee, maar hebben we geen politieke unie voor nodig? Gewoon een economische samenwerking. Daar heb je trouwens gedeeltelijk wel een politieke unie voor nodig. Om dat een beetje geloofwaardig af te dwingen. Speak softly and carry a big stick. Zo werkt het in de wereld. Ik weet niet of je wel eens gezien hebt wat de Chinezen zo de laatste tijd aan defensie uitgeven. Dat is vele malen meer dan wat de Amerikanen doen. Dat is ook vele malen meer dan wat ze officieel zeggen dat ze doen. Ik weet niet of je gezien hebt dat er vandaag schijnverkiezingen waren in Wit-Rusland. Meer dan de helft van de mensen schijnen opgekomen zijn. Ja, dus is geldig ook nog. En die meneer Lukashenko, die er al 18 jaar aan de macht is, die gewoon de mensen op gruwelijke wijze onderdrukt. Doodstraf is daar gewoon nog heel normaal. Wij hadden in de Bali toneelspelers die komen begin oktober een toneelstuk bij ons doen uit Wit-Rusland met gevaar voor eigen leven. Als je die mensen interviewt, je weet niet wat je hoort. Dat is naast de grens van Polen. Dat wordt daar getolereerd. Waarom? Omdat Poetin achter deze Lukashenko staat. Ja. De wereld is niet een heel lieve speeltuin met bloemetjes en bijtjes. Nee. En dan gaan we dus wat Europese landjes bij elkaar doen. En dan zit landjes? China. Bij elkaar zijn wij de grootste economische macht ter wereld. Ja, maar we China, zijn landjes. Maar China scheidt echt niet in zijn broek. Omdat wij met elkaar. Of dat China in zijn broek scheidt. Maar we hebben toch helemaal geen Europees leger. Dus dat doet toch niks? Ik kan me nog de Balkanoorlog herinneren. Wij kunnen daar. Hallo, mag het Franse vliegtuig even bombarderen? Dat die Fransen zijn, krijgen lekker de pleuris. We kunnen daar nog best een hoop vooruit. En dan heb je dus een politieke unie voor nodig. Ja, dat is het beste argument wat je zelf geeft nu. Ja. Sorry, maar dat is daar het beste argument voor. Ik denk dat een supermacht als China, waar ze honderden miljarden uitgeven aan bewapening, die denkt niet van, oh god, ze zijn nu één Europa. Nou, dat vind ik best wel een beetje eng. Alleen maar op economisch gebied kan je natuurlijk wat met die jongens hebben. Want ze hebben een afzetgebied nodig. Je zou veel meer kunnen trouwens ook dan de Europese Unie doet. Dus veel meer met één mond kunnen spreken. Maar bijvoorbeeld zoiets als met Libië. Daar hebben de Amerikanen van alles aan gedaan. Maar de Unie ook hoor. Dat, zeg maar, die vliegtuigen die daar vlogen, die stegen allemaal op vanaf Sicilië. Dat waren de Fransen. En de, zeker, dus daar was geen politieke Unie voor nodig. Dus, Nou, dat is maar de vraag of dat niet nodig is. Kijk, het is helemaal geen zwaar weer in de wereld op dit moment. Iedereen denkt dat het zwaar weer is, maar dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, we hebben het allemaal verschrikkelijk goed. We gaan misschien, als het een beetje tegen zit, terug naar het welvaarspeil van 2009 of zo. Dan ja, dat was een kutjaar. Iedereen, Dus het is helemaal geen zwaar weer op dit moment in de wereld. En met mooi weer zeil je lekker met z'n allen, een beetje dobber je allemaal op je eigen bootje. Als het zwaar weer wordt en dat hele Europese vlootje wordt met z'n allen op de kust gekwakt, omdat er een grootmacht is die het even anders wil, dan is het anders. Is het te besturen, Europa, vanuit Brussel? Nou, omdat we meestal Nederland al heel log orgaan hebben van de overheid en dat je dat nu over 500 miljoen mensen moet Brussel doen. Brussel is geen log orgaan. Hè. In Brussel werken ongeveer net zoveel ambtenaren als in een middelgrote Nederlandse stad. En dat is met een bevolking van meer dan 500 miljoen. Dus het is geen log orgaan. Maar de wetten worden er niet doorheen geramd, toch? Het is absoluut een feit dat Brussel flink moet hervormen. Het is natuurlijk idioot dat we niet eerst de instituties daar hervormd hebben en wel uitgebreid hebben. Dus ieder pestpokkenlandje, Malta en weet ik wat, hebben een commissaris. Er zijn veel te veel commissarissen, daar zijn helemaal geen werk voor. Het is veel te weinig transparant. Het Europarlement heeft veel te weinig te zeggen. Er moet van alles gebeuren, inderdaad. Van alles. Maar dat betekent niet dat het kind met het badwater moet weggooien. En dat het een heel goed idee is om elkaar weer op iedereen op zijn eigen rotsje terug te trekken. Dat was die grappige Nigel Farage, zeg ik het goed? Ja, Farage. Had je de Bali. Dat is niet helemaal je type dus, eigenlijk. Nou, ik heb. Nee, dat is in zekere zin wel mijn type. Ik vind het altijd mooi dat er mensen zijn die door riemen en ruiten gaan. Die gewoon zeggen: dit vind ik. En die man wordt door iedereen met de nek aangekeken. He, die wordt door iedereen. Maar hij heeft natuurlijk een grotendeels goede punten over het niet functioneren van de Unie. Als hij tegen Van Rompuy zegt: wie bent u eigenlijk dat u hier spreekt? U bent niet verkozen. En waarom bent u arrogant tegen mij? Dan neemt hij, en daar heb ik respect voor, neemt hij zijn taak als parlementariër gewoon serieus. Dus hij heeft ook wel een punt met een aantal van zijn kritiek op de Unie. Alleen, ik denk dat hij helemaal geen punt heeft met zijn nationalisme over we moeten het allemaal in ons eentje kunnen. Dat is een heilloze weg. Ik bedoel, je kan er ook helemaal niet naar terug. Het is ook, ik bedoel, terugkeren naar vroeger bestaat niet, want de tijd gaat vooruit. Hè? Dus, maar het... een beetje algemeen argument. Maar ik vind het goed dat die man zijn kritiek gehoord wordt. En ik heb hem ook expres uitgenodigd vlak voor de verkiezingen. Want in deze verkiezingen speelde Europa een rol. We doen in Nederland alsof dat allemaal maar koek en ei is. En wat ik persoonlijk vind, is dan ook nog wel weer wat anders met hoe ik in de Bali programmeer natuurlijk. Maar zeker. Ik heb trouwens ook nog wel respect voor zo'n vent. Daar heeft hij ongelooflijk veel weerstand moeten overwinnen. Ja, jij zegt wel heel achterloos van, ja, natuurlijk kunnen we niet terug. Maar er is toch een heel groot aantal mensen wat denkt dat dat wel degelijk kan. Ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat denken. Maar dat is geen optie. Je kan wel weer veranderen, maar dat is altijd vooruit veranderen. Je kan niet terug naar de jaren 50. Je kunt niet in principe zeggen van, joh, moet je horen, het is allemaal leuk en aardig. Ik geloof niet in deze oplossing. Wij verstoppen ons hier in het kleine landje achter de polder, lekker achter de dijken. En de rest zoeken het maar dat uit. Dat zou je kunnen zeggen. Het is een beetje dom hoor, als je echt afhankelijk bent van export. En als je echt aan de monding van een rivier ligt. En dat is niet zo handig. Maar goed, er zijn kennelijk mensen die denken dat dat een goed idee is. Maar het is overigens ook nog eens een keer zo dat die miljarden die dan nu beloofd zijn om de euro overeind te houden, die worden pas oproepbaar als je de euro afschaft. Het zijn garanties. Die hebben wij helemaal niet uitgegeven. Het zijn garanties. Op het moment dat je de euro met z'n allebei het grof vuil zet, dan worden die garanties opeens inroepbaar. Dan gaat de meter echt lopen qua kosten. Weet je wat ik een beetje angstig vind? Farage. Dat is een soort Asterix en Obelix in één. Die is in een heel klein dorpje vecht tegen de Romeinse soldaten. Eén dorpje hield moeder stand. Wat het probleem is namelijk, en dat vind ik het probleem, als je het Europarlement ziet, hè, een enorme hoeveelheid mensen. Ja, 99% die dweept met Europa. Het is geen enorme hoeveelheid mensen ten eerste. Dus ik bedoel, het is echt als je het... Nee, goed, er zitten er 700 in, geloof ik. Maar ik ben het helemaal met je eens dat veel te veel Europarlementariërs... Ze dweepen met Europa. Of ze dweepen met Europa. Ze zijn allemaal believers. Dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Daarom is het goed dat er zo'n Nigel Farage zit. Dus daarom nodig hem ook uit. Dat is ook de enige die ze af en toe zegt van, wat gebeurt hier, godverdikke? En de andere Europarlementariërs, er zijn ook een hele hoop die überhaupt nooit verschijnen. Want die zijn burgemeester in een of ander Zuid-Europees land. En die verschijnen überhaupt nooit. En het hele Europarlement samen is ook geen knip voor zijn neus waard. Want stel je toch eens voor dat je als parlement niet over je eigen vestigingsplaats gaat. Al die Europarlementariërs zeggen altijd, ja, nee, ja, we moeten tussen Straatsburg en Brussel op en in. Ja, vind ik ook heel erg. Maar dat ligt aan de verdragen. Maar dan ga je toch als parlement gewoon even met z'n allen zeggen, jongens. Ja, misschien moet je als parlement wel zeggen dat je het zo helemaal niet wilt. Dat je jezelf een wassen neus vindt en dat het ware bestuurders ergens anders zit. Dus dat zou je misschien en dus doen. Dat je parlementen in de hele geschiedenis, of het nou het Amerikaanse parlement was, of het Engelse parlement, de charters, die ze van de koningen afdwongen. Parlementen moeten zich moeten zelf hun tanden laten zien om van de heersers te eisen dat ze rechten hebben. En dat zou het parlement, precies, het Europese parlement, tegenover de commissie wel eens een keer mogen doen. En dat is dus precies het probleem wat ik net zeg. Het zijn zulke dwepers met Europa dat ze gewoon accepteren dat er honderden miljoenen geld weggesluist wordt om heen en weer te gaan verhuizen naar Straatsburg en terug naar Brussel om de Fransen tevreden te houden. Zeg je gewoon, nou, flikker op, slechte crisis, we moeten die poenen. Ben ik helemaal met je eens. Is geen enkele reden, geen meerderheid om de, ben ik helemaal met je eens. Er is geen meerderheid om, maar is geen enkele reden om de Unie af te schaffen. Nee, maar het geeft mij dus de reden om te denken, we moeten niet meer macht daar brengen. Kijk, hebben, want als je zo ontzettend bureaucratisch bent, dat je zegt van, we flikkeren gewoon honderden miljoenen weg om een beetje heen en weer te gaan rijden. Ja, maar Jan, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je hebt in Nederland ook allerlei misstanden. Dat is geen reden om de Nederlandse staat af te schaffen. Ik bedoel, er zijn allerlei dingen maar minder macht. Die allemaal verkeerd zijn met die de overheid doet. Ik bedoel, er zijn woningbouwverenigingen die zichzelf van alles toe-eigenen. Dat is niet een reden om meteen morgen alle woningbouwverenigingen te schrappen, weet je wel? Nee, is wel zo. Alleen, ik heb het ook niet over dat we uit Europa moeten stappen of terug naar de gulden. Okay. Dat vind ik gelul. Ja. Dat vind ik een totale gelul. Alleen meer macht naar iets sturen wat zichzelf niet kan verschonen. Maar dan zeg je toch eigenlijk, dan moet het dus eerst hervormd worden in iets waar ik wel vertrouwen in kan hebben. En als ik er vertrouwen in kan hebben, dan kan ik weer meer macht heen sturen, want ik heb er vertrouwen in. Dan heb je toch over een politieke unie. Ik heb het niet eens over politiek, zoals het nu is. Terwijl het nu maar er is toch geen enkele andere manier om het zo te reorganiseren. Dat is wel. Hoezo niet? Nou, die mensen kunnen toch met elkaar gewoon een debat beginnen over, moeten we nou gaan verhuizen? En als de meerderheid zegt, nee, nou, dan heb je een democratisch besluit. En dan zeggen, verkoop je die troep in Straatsburg. En je bestelt al die verhuisauto's af. Ja, het is toch, democratie is best makkelijk. Alleen je moet de wil hebben. En die is er niet. En die waarom? Ontbreekt veel vaak. Omdat ze dwepen met Europa. Overduidelijk. En dit is onderdeel van Europa. Nou ja, ik weet of dat de enige reden is het dwepen met Europa. Ik denk dat heel veel van die mensen, zoals meneer Schulz ook hebben kunnen zien, gewoon niet weten wat ze daar in feite aan zitten te doen. Dus die zijn heel erg onder de indruk van hun salaris en over het feit dat ze daar lekker mogen rondtoeren met z'n allen. En net zoals heel veel andere mensen op plekken waar ze even enigszins boven hun theewater zijn, gewoon een beetje te veel sociaal gestegen, tegen die tijd al lang vergeten wat ze daar in vredesnaam eigenlijk zitten te doen. Maar wat ze daar zitten te doen, is parlementariër zijn voor de Europese bevolking. In plaats voor zichzelf daar een beetje leuk reizend en commissie hier, uitwisselingetje daar. Dat komt toch ook omdat je inherent van binnen ook wel weet dat je uiteindelijk toch geen reden te vertellen hebt. Ja, maar dat zou je als parlement natuurlijk moeten kunnen veranderen. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Maar wacht even, niks te vertellen daar. Ja. Ze krijgen steeds meer te vertellen. Elke dag wordt er macht overgegeven op die kant. Jawel, maar niet naar het parlement. En het zou dus fijn zijn als je een instituut had als een parlement, zoals we het hier hebben, wat dus overal over gaat, maar in ieder geval democratisch gekozen is. Zou dat fijn zijn? Maar dat mechanisme, of ze dwepen met Europa, dat mechanisme van ik ben nu bestuurder van een van de onderwijsinstellingen in het oosten des lands en dan ga ik voor 45.000 euro ga ik een skybox nemen. Die mensen weten ook totaal niet meer waarvoor ze eigenlijk zitten. Nou, voor die 45.000 euro moeten ze schoolkrijtjes kopen. Maar dat zie je dus overal, wil ik maar zeggen. Of het alleen maar ligt aan het dwepen met Europa. Het ligt ook gewoon dat je taak niet doen. He, meer mensen moeten gewoon doen waarvoor ze aangesteld zijn. Namelijk, als je een onderwijsinstelling runt, moet je niet in een skybox zitten rondlummelen. En als je een Europarlementariër bent, moet je de rechten van het parlement bevechten. Er wordt nu gesproken over dat binnen 3 of 4 jaar de euro gaat vallen, maar daar geloof je ook niet in dan? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk, maar ik hoop het ook heel erg niet. Want dan zijn we allemaal arm. Ja, en dan valt die Unie ook gelijk in duizenden stukjes. Ja, dat stukjes. Zou ook nog kunnen, dat weet ik niet. Het een zit natuurlijk niet helemaal aan het ander vastgespijkerd. Maar het ergste is gewoon dat we als die munt faalt. Daar zitten, wat dacht je, dat die pensioenfondsen, hoe die eruit zien, dat zijn in euro's hoor. En dus de hele structuur van ons monetaire stelsel gaat dan onderuit. Ja, ik weet niet of men wel eens nagedacht heeft over wat er, ik ben historicus, hè, maar wat er in Duitsland gebeurde met de hyperinflatie tussen de wereldoorlogen en zo, dat zijn gewoon hele enge scenario's. Dat zijn hele enge dingen. En dan heb ik het dus over dat we ons nu niet in woest water bevinden. Hè, dat het nu allemaal wel meevalt. Maar het kan, met een paar stappen, kan je op een niveau aanbeland zijn waar het echt werkelijke crisis is. En van crisis komt oorlog, of van oorlog komt crisis. Maar dat is zojuist die bestuurlijke elite die dat in handen heeft, hè? die euro, die falen of niet? Absoluut. De bestuurlijke elite heeft op het Europese continent op allerlei manieren de laatste jaren ontzettend laten afweten. De banken, dus bestuurlijke elite. Zeker. De bestuurlijke elite van de Unie, absoluut. Maar de nationale regeringen, trouwens heel erg, die hebben altijd een schuld gegeven aan Brussel, terwijl ze zelf daar zaten te bekoppen te stoven wat ze in hun eigen parlement niet waar wilden hebben. Dus de nationale regeringen hebben daar heel erg aan meegedaan. Nee, die hebben het absoluut. En al die mensen zitten allemaal nog op die stoelen. En nu wordt er opeens geroepen, ja, als de euro weggaat, dan gaat het licht uit. Waarom hebben ze dan die spelregels verzonnen en niet uitgevoerd? Waarom hebben ze dan niet gekeken of Griekenland de boel aan het oplichten was? Ja, Zalm had al gezegd dat Italië niet in de Unie mocht. Toen heette hij niet perfide Zalm. Daar heeft hij achteraf gesproken gewoon groot gelijk in gehad. Niet in de Unie, maar in de euro. Hè, moest. Ja, precies. Maar we zijn er al masse ingenaaid en nu wordt er met oorlog gedweept. Aan de andere kant hebben de... Nou, met oorlog. Nou ja, ik heb dan vaak hier ook een econoom gehad. Ja. Die zegt van jongens, ja, de één Europa moet, want anders gaan we weer knokken. Ja, joh. Nou, die kan natuurlijk heel lang doorgaan met zoete broodjes bakken. En op een gegeven moment is het echt mis. Dat kan ook ineens al. Dat is niet raar. Ik bedoel, het is een beetje zo... Als de dreiging van oorlog dusdanig groot en angstig was... waarom hebben ze dan de boel verkloot in 10 jaar? Nou, omdat ze denk ik al die tijd dachten dat die dreiging niet ze hebben zoete broodjes gebakken jarenlang, ja. Absoluut. Ze hebben ook de bevolking nooit goed uitgekeken. Kijk, als je mensen hun munt afneemt, dat is een van de zekerste dingen die je hebt. Hè. Je hebt het iedere dag in je zak en je weet hoe die voelt, je weet hoe die eruit ziet. Dat zijn zekerheden, die moet je niet zomaar van de ene dag op de andere... Dat is met een veel te grote schok gegaan en daar is allemaal kritiek op te leveren. Dat is allemaal geen reden om nu het kind met het badwater weg te gooien. Dus ja, het is verkeerd aangezwengeld. Het mechanisme is niet goed in elkaar gestoken. We moeten nu, terwijl de storm opsteekt, moeten we de zeilen anders zetten. Maar dat is geen reden om het maar allemaal weg te flikkeren. Oké, Juri, we komen straks bij je terug. Echte Jannen, straks het tweede uur. We gaan nu eerst eventjes naar het nieuws van 1 uur hier bij Echte Jannen. Tot zo, tot straks. Tot doei, doei. Met Juri Albrecht ook. Ja, joh, natuurlijk. Die komt ook nog. Ja. Nou, daar. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Best zijn een man en een vrouw om het leven gekomen bij een steekpartij. Volgens de Brabantse politie was er mogelijk een ruzie in de relationele sfeer die uit de hand is gelopen. In de buurt van de woning werd een verdachte aangehouden. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Facebook is mede verantwoordelijk voor de rellen in Haren, vindt de Duitse minister Aigner van Consumentenbescherming. Ze vindt dat het sociale netwerk moet voorkomen dat berichten die voor een selecte groep bestemd zijn een veel groter bereik krijgen. In Duitsland zijn met Facebook-parties ook rellen geweest, zoals in Haren. In de Groningse gemeente hebben 2 politieke partijen een spoeddebat aangevraagd over de rellen van vrijdagavond. Ze vinden dat de overheid tekort is geschoten in zijn plicht om burgers en hun eigendommen te beschermen. Of en wanneer het debat er komt, is nog niet duidelijk. Bijna alle 36 mensen die zijn gearresteerd bij de rellen zitten nog vast. Er is er 1 vrijgelaten. De afgelopen dag was het politiebureau in Haren extra open voor aangifte. 25 mensen maakten daar gebruik van. In Zwitserland wordt voor het eerst een lid van de Piratenpartij burgemeester. Inwoners van het dorpje Eichberg verkozen een softwareontwikkelaar van 31 boven 2 andere kandidaten. De Piratenpartij heeft in Zwitserland geen grote aanhang. In de regio waar het dorp ligt kreeg de partij eerder 1,3% van de stemmen. De partij zet zich in voor bescherming van privacy voor burgers in de informatiesamenleving. In Duitsland is ook een burgemeester van de Piratenpartij, maar hij meldde zich aan als lid toen hij al burgemeester was. De Zwitsers hebben ook een voorstel voor een algeheel rookverbod in openbare aangelegenheden en de horeca verworpen. In een referendum heeft 66% van de kiezers zich tegen aanscherping van het rookverbod gekeerd. Dan nog het weer. Vannacht flink wat regen, soms met onweer. Morgenochtend af en toe zon, later weer buien. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jannen, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb je natuurlijk op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Ja, ja. Je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Bij chaos zoals in Haren moet de politie veel meer, maar dan ook veel harder optreden. Lange lat erover, Jan. Ah, mooi hoor, Jan. Mooi gezegd, lange lat erover. Met voorsprong de meest controversiële vrij Nederlands journalist in de recente jaren. En voorzitter van de vereniging Veronica. Juri Albrecht, zelf ook regelmatig onderwerp van debat. Ja, dat staat toch echt... Ja, maar goed, we praten nog even verder met onze hoofdgast van vanavond, Juri Albrecht. Heb je trouwens veel vijanden... Ja, dit is echt... Ja. Wat is het? Ja, er staat een foutje in die tekst. Wie je deelt met vuur en zwaard aan het verdedigen. Wat? Ja, is. Moet in, niet in, moet is. Oh, ja, maar ik denk dat lezen jij wel. Nee, dat zie ik. Juri, heb je veel vijanden? Nou, als ik zo de kranten van de laatste jaren zie, daar stond wel wat onaardigs, ja. Waarom heb je zoveel vijanden dan? Misschien ben ik uitgesproken. Of misschien ben ik niet goed te plaatsen. Of misschien vind ik het ook best leuk om mensen aan het woord te laten die rare, afwijkende meningen hebben. En afwijkende meningen zijn vaak natuurlijk al gevaarlijk voor de macht. Hè? Men vindt dat je bij de balie, waar je dan de baas bent, dat je verschillende meningen laat horen die niet helemaal gewaardeerd worden. Wat, denk je echt dat mensen dat jou aanrekenen? Nou, dat denk ik dat wel meevalt. Maar ik bedoel, langer geleden, ik heb Fortuin veel geïnterviewd. Ik heb veel radio gemaakt met Van Gogh. Dat mag niet. Nou, ik merk wel dat daar altijd wat over te doen was. Toen. Dat is toch wel 10 jaar geleden. Dat was het klimaat echt anders dan nu. En vrij treurig eigenlijk, hè? Dat je niet met bepaalde mensen mag praten, want anders krijg je die stempel op je reet. Absoluut. Dus maar met name dat laatste gaat razend vlug. En nu ook inderdaad met types als Al-Haddad die jullie hebben gehad. En ook daarvoor al die hele toestand. Zo grappig, we hadden afgelopen jaar allerlei controversiële mensen, maar we hadden Al-Haddad. En dat vonden dan allerlei rechtse reaguurders, zou ik maar zeggen, vonden dat schandalig. En later hadden we Nigel Farage en toen vonden allerlei linkse reaguurders dat schandalig. En het grappige is dat die teksten kan je gewoon helemaal inwisselbaar. Schande dat u een platform geeft. Heeft aan deze, die zijn helemaal inwisselbaar. Dus toen jij op je flikker kreeg dat je met Fortuin en met Theo van Gogh aan het praten was, eigenlijk is er niet zoveel veranderd, want nu krijg je op je flikker dat je bepaalde mensen bij de balie neerzet. Ja, er is wel wat veranderd. Want het klimaat, ik weet niet of jullie je nog kunnen herinneren, maar aangezien jij gisteren 50 werd. Hey, nog wel gefeliciteerd. Ik kan me niet zo heel veel meer herinneren, dus inderdaad. Nee, dat, maar het was echt. Het was echt. Ik nodigde Van Gogh uit om stukjes te schrijven voor Vrij Nederland. Bijvoorbeeld over die imam die vond dat homo's varkens waren of zo. En Van Gogh verdedigde het recht van die imam om. Dus ik vond dat leuk om dan hem op de opiniepagina die ik aan het opzetten was bij Vrij Nederland te laten schrijven. Nou, de raamgracht was te klein. Amsterdam was te klein. En wat is dan het verschil met nu? Behalve dan dat hij niet meer leeft. Nou ja, dat bijvoorbeeld. Maar ik vind wel dat het. Ik deed mee aan een televisieprogrammaatje waarin Fortuin verkozen werd tot de grootste Nederlander. En jongens, ik bedoel, ik denk echt niet dat hij de grootste Nederlander aller tijden is, hoor, die Fortuin. Echt niet. Maar hij was wel vermoord voor zijn ideeën. En ik dacht, die man die was het best wel waard dat iemand het voor hem opneemt in zijn verkiezing. Ja, want zo was het in elkaar. Ja. Je had een soort sponsor, ik was een ambassadeur voor hem. En ik denk echt, ik had niet eens op hem gestemd, maar. Dat is voor het eerst dat ik dat erbij vertel. Maar ik vond het wel. Wat een scoop. Nadat hij dood was, vond ik het wel oké dat iemand hem verdedigde. En werkelijk ieder Nederlands dagblad is over mij ingevallen toen. En niet een beetje, maar echt. Hebben we het dan over de linkse media? Nee hoor, dat was van links tot rechts. Dat was iedereen. Maar dat hoor je veel, hè? Die vrijheid van meningsuiting, hoe ver gaat die volgens jou? Ver, heel ver. Maar hoe ver? Nou ja, die wordt begrensd door het strafrecht. En dat is het? Ja, en laatst hadden wij die Al-Haddad. En toen belde de burgemeester van Amsterdam. En die zei, Juri, fantastisch als je het doet. En Van der Laan, die zei, we hechten in Amsterdam aan vrijheid van meningsuiting, maar we zijn ook erg tegen antisemitisme. Als die man iets zegt dat antisemitisch is, dan zorg ik dat er het OM in de zaal zit die opgepakt worden. En dat vond ik toch wel echt hartstikke mooi. Dan heb je een cultureel centrum. En dan zitten daar twee kerels van het OM te luisteren naar wat er gezegd wordt. En als hij over de streef gaat, dan werd hij daar ter plekke ingerekend. En zo moet het zijn. De grens is gewoon het strafrecht. Een bühnegedoe, hoor. Wat vind je het een beetje? Een bühnegedoe van meneer Van der Laan. Want in de buitenwijk van Amsterdam, daar wordt Hitler goed gebracht als je daar met je keppeltje rondloopt. Ik heb dat zelfs op film genomen voor het podium. Er is geen flikker aan gedaan, joh. Dat is belachelijk dat er niks aan gedaan wordt. Dus dit klinkt gewoon heel leuk. Maar is Hitler goed? Is dat licht antisemitisch, ja. Ja, het is zwaar antisemitisch zelfs. Maar ik bedoel, goed, daar kan je dan weer lang over praten. Valt het dan nog net onder vrijheid van meningsuiting? Of is dat oproep tot geweld? Of enzovoort. Maar het lijkt mij gewoon duidelijk. Daar hebben we in Nederland het OM voor. En die bepaalt waar het strafrecht in werking treedt. En daarvoor is eigenlijk alles mogelijk. Herr Schultz, die zei natuurlijk, we moeten een beetje oppassen dat we niet op die lange tenen van die moslims. Nou, hij zei nog iets veel erger. Hij zei dat we die filmpjes niet moeten verspreiden. Precies. Dat is nog veel erger. Maar moeten we, kijk. Laten we eerlijk zeggen, kijk, de meest explosieve religie is de islam op dit moment. Ik bedoel, als je daar iets over zegt, dan is de kans dat je verloren wordt spot, een stukje groter dan de rest. Tuurlijk. Die spotprint waar Ganesh Boeddha in zijn reet naait, heeft niemand aanstoot aangenomen. Nee, maar dat maakt het gewoon uit. Er was er iemand aanstoot aangenomen, denk ik. Maar, dat vind ik niet leuk. Maar er is nog niemand voor vermoord. Maar moet je rekening... Kijk, bijvoorbeeld, wij zijn natuurlijk ook aan het brainstormen bij Pound. En dan wordt er gedaan, wat moeten we nou met zo'n filmpje doen? Innocence of Truth, weet je wel? Of wat was het? Innocence of Moslims. Wat moeten we daarmee doen? Want wij zijn heel erg voor vrije meningsuiting. Ja, ik denk wel gelijk, als wij daar een stukje van uitzenden... dan kan ik er niet meer over staan. Dan heb ik straks zo'n mafketel met een baard en een zwaard achter me aan. Ik heb er niet zoveel trek in. Maar aan de andere kant word ik zo scheidlink... dat we dat niet zou kunnen doen omdat ik bang ben... Weet je, hoe moet je daarmee omgaan? Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Ja, nou, ik denk dat je dat als een reële dreiging moet zien. Dat het, en je realiseren dat het dus heel erg is dat je tegenwoordig bang moet zijn. Dat is waar. En alleen, dat er dus maatschappelijk iets aan dat fenomeen zeker, moet gebeuren. Maar een laffe hond, en dat is het probleem heel veel in Nederland. Nederlandse mannen zijn per definitie laf. Daarom zijn we bang voor een groepje van 5, 14-jarige Marokkaantjes. Iedereen zit achter zijn raam te beven. Ik ben in het mortuarium geweest bij Theo. En ik heb eens even gekeken onder dat kolletje wat ze hem aangedaan hadden. Wat die jongen gedaan had, die moment B. Hè, die laatst ook nog weer verheerlijkt werd door een groepje demonstranten op het Museumplein. Ja. Die had hem opengezaagd van het ene oor tot aan het andere. Nee, maar ik zie... Dus bang zijn is terecht. En maar moet je het doen? Je moet je alleen realiseren dat er een parlementariër in Nederland leeft die onder permanente dreiging. Dat er een andere parlementariër in Amerika is die wij hebben in de shit hebben laten zakken. Ayaan Hirsi Ali, want die moet maar de eigen bewaking regelen. En de boodschap is dus aan parlementariërs. Jongens, kijk maar uit. Want als je daarna uit het parlement stapt, dan you're on your own, buddy. Het is al zo dat we ons ontzettend moeten inhouden en terdege moeten weten. Ik heb allemaal mensen werken bij de balie. Ik denk heel goed na voordat ik iets doe. En ik laat me er niet door weerhouden. Maar ik heb ook mensen die daar werken. En ik heb voor die mensen te zorgen en voor het publiek te zorgen. Dus je moet je wel realiseren wat je doet. En dat is hartstikke ernstig dat het al zover is. Zou jij je tegen laten houden om je mening te ventileren? Omdat je denkt van ja, misschien word ik afgemaakt. Is jouw vrijheid van meningsuiting dusdanig groot dat je zegt, daar heb ik mijn leven voor over? Ik heb 3 kleine kinderen. Nou, dan is het antwoord nee. En werken een hoop mensen bij de balie die ik dat niet iedere keer gevraagd heb. Dus het antwoord is gewoon, ik doe ook aan zelfcensuur regelmatig. En volgens mij ben ik niet bang uitgevallen, want ik doe het weinig. Maar ik doe het ook. Wat veel zorgelijk is, dus dat zitten we hier met z'n allen dus vast te stellen. En de vraag is dus, wat moet je daaraan doen? Maar hoe krijg je ook weer terug bij een samenleving waarin het weer zo veilig is? Kun je geen fuck aan doen. Je moet niet. Nee. Het is de vinger aan de hele hand. Obama en Clinton die nemen 90 miljoen trekken ze uit om filmpjes. Oh, so sorry. In Pakistan op de tv uit te zenden. Dat moet je precies niet doen. Als je kleine kinderen beloont in hun schreeuw- en krijsgedrag, dan doen ze het meer. En dit is heel duidelijk. Er is niks mis mee. Jij hoeft niet op het internet te kijken naar dat filmpje. Je hoeft je helemaal niet te beledigd te voelen. Het is gewoon een manier om te krijsen en te schreeuwen. En als je dat tolereert en toestaat, dan wordt het erger. Ja, maar wacht eventjes. Maar dat staan we dan toch toe? Omdat we eigenlijk natuurlijk dat grote filmpje moeten uitzenden. Maar dat durven we niet. Want je denkt, jezus, straks zijn we koud gemaakt. Want het zijn zootje mafketels bij elkaar. Ik weet of je dat klote filmpje moet uitzenden. Het is namelijk een klote filmpje. Dus misschien moet je alleen een ja, maar je kan het uitzenden in de vorm van, wij bepalen verdomme in het Westen zelf wel wat we uitzenden. Er kwam laatst iemand naar mij toe en die zei, zullen we een... ik doe sinds kort in de balie dat ik opdrachten geef voor toneelstukken schrijven. Editor Stal, Theodor Holman, Pieter Hilhorst... Hafid Bouazza gaat er binnenkort eentje schrijven. Kort en dan over een politiek actueel onderwerp. En dan kwam iemand toen die zei, zullen we dat doen? Een toneelstuk, het proces tegen Mohammed, waar hij voor pedofilie wordt aangeklaagd, voor wreedheden of antisemitisme. Ja. En dat vind ik een heel goed idee. Dramatisch, ook hartstikke interessant. Maar ik ga het niet doen. Ik vind het gevaarlijk. Ja, dat is het ook. Ja. Heb je trouwens dat boekje gezien? Bij het parool stond dat in het open in de bibliotheek kan je dat huren. Ja. Dat is voor moslimkinderen tussen de 4 en 6. Heb je dat gezien? Ja, daar staat er dan in voor kinderen van 4 en 6. Van ik had graag met mijn nichtje naar bed gegaan, maar dat wilde ze niet. En toen had ze een probleempje. En toen heb ik haar geld geboden om met haar naar bed te gaan. En dan zegt hij alle aanschoten, ik heb het niet gedaan door de kracht van God. Maar dat in een kinderboekje. Maar er is iets heel geks aan de hand. In de bibliotheek in Nederland. Je mag dus kennelijk niet zeggen dat Je moet altijd ook zeggen, ja, ik heb een hekel aan alle religies. Want ik vind namelijk de paus ook niet oké en zo. Maar wacht nou eens even. Er is toch gewoon verschil in kwaliteit van ideeën? Ik bedoel, zeker? Je kan toch gewoon rustig zeggen dat een profeet die zegt dat ik de andere wang keer, of moet keren. Hè, dat je het oor aanplakt van de man die hem komt arresteren. En door een discipel wordt het oor afgeslagen door Petrus. En Jezus plakt het oor aan. Zegt hij, wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan. Dat is een echte pacifistische boodschap. Mohammed zegt andersom. Hè, die vermoordt zijn opponenten. Die laat een dichter vermoorden door een. Die voert oorlog. Je kan toch gewoon constateren dat er verschil is in kwaliteit van boodschap van de ene profeet en de andere. Je hoeft er toch niet altijd bij te zeggen dat ja, nee, ik heb echt iets tegen alle religies, hoor. Ik bedoel, het is toch uitermate vreemd dat je kan zeggen, ja, deze professor heeft met zijn theorie over atomen meer gelijk dan die andere professor met zijn theorie over atomen. Ja. Maar dat mag je niet zeggen als het over religies gaat. Dat zou zo ontzettend belangrijk vinden dat ze er kennelijk iemand een mes voor in zijn flikker willen steken. Nee, maar dat is Nederland. Maar er zijn ook witte rotjochies. Daar had ik het toch niet over. Maar dat ook, maar het gaat veel verder. Je moet ook van ons, zeg maar, grachtengordeljongens onder elkaar, moet je ook altijd zeggen, nee, ik vind de paus ook niks, hoor. Dat is niet omdat alleen maar uit angst voor. Dat is omdat je altijd dan tegen alle religies moet zijn. Ja, ja, daar heb ik dan weer minder mee. Nou, daar roept het net iemand op over vrijheid van meningsuiting gesproken. Dat we asociaal zijn en dat de politie moet optreden tegen de echte Jan. Nou, dat is mooi. Ja, dat is een goed idee. Waarom? Jullie zeiden dat de politie harder moest optreden. Ja, tegen de schoppen. Juri Albrecht, mag ik ontzettend bedanken dat je hier was. Oh, je gooit hem er meteen uit ook. Dan wil je nog eventjes dan door. Nee, prima. Nee, het is heel goed. Als we op Twitter worden bedreigd, flikker je Juri Albrecht de deur uit. Ja, ik wil dat die man dat voorkomt, hoor. Nou, hij gaat nu weg, hoor. Helemaal goed. Ja, Juri, ontzettend bedankt dat je hier was, hè. Ja, hoor. Ongelooflijk, zeg. Ah, daar heb je er weer. André. Nee. Ach, je dood. Ja, wat ging het toch snel? Ik hoor nog wat ze zei. Later trouw ik met papa. Maar dat is nu voorbij. Er staat een man voor de deur. Die komt daar halen met bloemen en een ring. En ze blijft mijn kleine meid. En weet dat ik altijd zal helpen. Gaat het wat minder, dan sta ik voor je klaar. Wees zuinig op mijn meisje, beste jongen, dat is alles. Ik heb een hele grote mond, maar haar kamer staat wel leeg. Als niemand mij nu zag, zou ik huilen. Ik moet je laten gaan, dus ze moet gelukkig zijn. Beste jongen, je moet me beloven. Mooi, hè? André, plezier, Leo. Gooi maar uit. Dag, André. Die 9 cent zijn weer binnen voor de familie. Het is nu tijd voor het onderdeel van het programma waarin hopelijk dit hier het niveau van de Eredivisie wordt besproken. De droevige presentaties van de Nederlandse clubs in Europa. Maar eerlijk is eerlijk, je weet het nooit met sportguru Leo Driessen in. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Jongen. Ja. Hoe is ie, Leo? Hoe is het met jou, Jan Heemskerk? Nou ja, lief dat je het vraagt. Hé? Wat? Gefeliciteerd nog. Ja, dank je, jongen. Dank 50, je, dank. Hè? Abraham zit het was een droomfeest, Leo. Echt. Ja, was leuk. Onvoorstelbaar. Ja, mooie vrouwen in bunnypakjes. Jan Roos, die schittert door afwezigheid. Iets met opvoeden van kinderen. En het was echt heel triest allemaal. Maar goed, andere vrienden waren er dan wel. Jongens. We bellen Leo voor de sport. Oh ja. Leo! Ja. Wat kampioen? Daar wou ik meteen beginnen. Leo, wordt Twente kampioen? Ach jongens, hè? Dat ik nou elke week hier me gelijk moet gaan zitten halen. 6 wedstrijden, 18 punten. Ja. Zelfs een hele slechte wedstrijd, nog geen probleem. Zag je zelf, 1 kooltje is genoeg, een penalty, geen probleem. Nee. Hey, Leo. Ja. Wat, Ajax deed best wel mee even in het begin en dacht je van nou, ze hebben best wel veel punten. Maar de wedstrijd van vandaag laat toch wel zien dat er heel veel ontbreekt daar. Zo. Zo, wat zijn conclusies? Dus begin je met die jongen in de spits. Nee, maar Leo moet toch even daarop reageren. Leo, kun je daar even op reageren? Wat vind jij van Ajax op dit moment? Misschien moeten we, dat is een open vraag. Ik wou net zeggen, vraag Leo nou eens een open vraag. Wat vind jij op dit moment van Ajax, Leo? Nou, ik vond het vanmiddag verschrikkelijk slecht. Ja. En uit zo'n slechte pot er nog een puntje halen, ja, daar mogen ze heel blij mee zijn. Hoewel, ze hadden hem in de tweede helft ook nog kunnen winnen, maar... Ja, ik ben wel geschrokken van het niveau van... wat we zien van spelers als Eriksen en Mooijsander. Dat viel toch dat die oude Babel nog de held van het elftal kan worden. Ja, zo zie je maar. Ja. Maar zo'n Eriksen, dat werd altijd gezegd, van, dat is een enorm talent, En we kunnen hem op een gegeven moment voor 500 miljoen kunnen we hem wegdouwen. Maar zo langzamerhand is die jongen toch wel gewoon te licht gebleken, letterlijk en figuurlijk. Nou, dat vind ik nog echt serieus, dat vind ik nog wel een beetje te vroeg voor. Want die jongen is nog maar net 20. En, Je er toch wel af en toe staan. Hij staat er bijna nooit. Dat ben ik wel een beetje eens, ja, dat hij de laatste weken wel heel erg afwezig is, ja. Weet je wie ik wel dat goed vind? Die Boerichter, daar ben ik een fan van. Ja, alsjeblieft. Ja. Echt, komt helemaal terug volgens mij. Nu zat hij er nog een paar keer, dat tastte hij nu mis, maar er is meteen dreiging. Leo, wat vind jij van Boerichter? Boerichter had moeten scoren. Ja, dat dacht het wel, ja. Ja, open kans. Dat was een hele grote kans. Maar ik hoop ook voor Boerichter zelf dat hij terugkomt. Dat hij niet zo last heeft van zijn rug. Nee, maar kijk, voor het niveau in Nederland heeft Ajax een goede ploeg. En gaan ze ook zeker gewoon weer meedoen voor het kampioenschap. Achterstand op Twente is nou 6 punten, geloof ik. Ja, zoiets. Maar Twente heeft het uitstekend gedaan tot nu toe. En dat is voor mij ook kampioenskandidaat 1. Maar die hebben tot nu toe nog niet echt de grote wedstrijden gehad. En wat vind je volgende week, hè? Tegen de Ajax. Twente Ajax. En Vitesse staat toch tweede? Ja, de lijn is ineens weer heel erg slecht. Zullen we het eens even over de keepers hebben? Ja. Oh, leuk, een thema-uitzending. Weet je wat we vandaag gaan doen? We gaan het over de keepers hebben. Leo! Nou, het was maar een vraag, hoor. Nee, doe maar, Leo. Ik vind het wel leuk, dat eigen initiatiefje tot nu toe. Ja. Nou, ik ben erg geschrokken van Babos. Ik hoop dat Babos daar ook van geschrokken is. Wat hij deed, hij kreeg uiteindelijk ook nog een vrije trap mee. Maar de manier waarop hij daar bij die speler inkwam... Ik dacht dat het die Luxemburger Joachim was. Die lag daar, die kreeg vol de knie in tegen zijn kin aan. Het was echt onbehouden uitkomen. Begrijp er niks van zo'n geroutineerde doelman. Ja, en verder heb ik natuurlijk erg gelachen om de enorme blunders die gemaakt zijn door doelman van Roda. Kurto heet hij, geloof ik. En Luciano. En die heeft dan wel, ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben, heel aandoenlijk gereageerd op zijn blunder. Dat hij eigenlijk erover denkt om te stoppen. Nou, die Groningskeeper. Ja. Huh? Die Groningskeeper, die Luciano. Ja. Ja, die heeft in een radio-interview aangegeven van... Ja, als ik geen vrouw en kind had en niet voor mijn moeder zou moeten werken... Dan was ik al lang gestopt. Dat is zeiken, zeg. Wat een vijf, zeg. Nou, wat een vijf. Ja, het klonk wel heel aandoenlijk. Veel aandoenlijk. Ja, eindelijk een voetballer die uit de kast komt. Oké. Okay. Hey, en PSV Feyenoord? Object. Leo, PSV Feyenoord. Feyenoord kwam er niet aan te passen. Het zijn uw woorden. Het is object en infaam. Feyenoord kwam er niet echt aan te passen. Leo, niet echt. Aan te passen. Jezus. Mag ik trouwens zeggen dat ik het ook een drol van de wedstrijd vond? Ja, sowieso. Nee, maar het gaat heel stroef met Leo. Weet je wat ik heel erg lullig vond van Toyfolen? Ja, nou, nee. Dan ziet hij dat Feyenoord zo'n hele kleine keeper heeft. En dan gaat hij hem hoog in de hoek schieten. Is toch lullig? Ja, is wel een beetje lullig. Hey, okay, dat vond ik niet leuk. AZ op zijn bek, hè, tegen NAC. Dat had je toch ook niet verwacht? Jawel. Nou, dat had hij wel weer verwacht. Had zelfs voorspeld. Had hij voorspeld. Waar? Ja, dat weet ik niet meer zo gauw eigenlijk. CNN? Maar ik heb dat vast ergens voorspeld. Ja. Ben ik eigenlijk wel bijna zeker. We gaan het even zo doen. Wij stellen even geen vraag, maar jij krijgt gewoon nu even de ruimte om te reageren op het voetbalweekend. Doe maar even. Wat vond je ervan? Hoezo? Ja, omdat het stroef gaat. Ik wilde een beetje glijmiddel in dit gesprek. En ik denk dat je zelf het glijmiddel bent. Dus dan heeft een beetje gevoel dat je schuift je eigen falen even naar mij toe. Nee, vertel nou maar gewoon wat je wil vertellen, Leo. Zeg het nou maar gewoon. Dat heb ik allemaal al lang ja, verteld. Er zit volgens mij zit er ook nog iets er zit iets dwars, Leo. Er zit iets wat er moet iets uit nog. Dien jezelf wil een verbale klisma gewoon? Wil jij ermee ophouden? Wil je ook gewoon stoppen? Nee, helemaal. Wil je helemaal ermee ophouden? Het is voetballerij. Ik kan het niet meer aan. Kut zou je. Nee. Ben je depressief? Nee. Wat is het dan? Je wordt zo mild, zo afwachtend, zo afwezig. Leo. Ja. Wie vind je... De keeper, dus Babos. Maar goed, heb je verder nog ergens boos over gemaakt dit weekend? Die denkt van, wat heb ik daar boos over gemaakt? Nou, ik heb me wel, ja, echt enorm opgevonden. Ik was vrijdag was ik bij Rode JC. Ja. Rode JC tegen Utrecht. En toen moest ik nog van Kerkrade terug naar Amsterdam. En toen hebben ze de A2 afgesloten. Dus daar heb ik me wel heel erg over opgewonden. Dat ik midden in de nacht 50 kilometer moest omrijden al voordat ik thuis was. Nou, dat is heel erg heel erg. Iets sportsgerelateerd ook. Dit is wel sportsgerelateerd. Nee, maar we bellen Leo toch op dat we over sport te hebben. Dan hebben we het weer over files. Misschien moeten we wielrennen proberen. Nee, er was helemaal geen file. Gewoon de A2 was gewoon afgesloten. Hey, die Gilbert, hè, die heeft verdiend gewonnen. Ja, heb ik dat ook niet voorspeld? Ja, heb je ook voorspeld, ja. In het wielerboden. Ja. Nou. Ja. Nou, Leo, dankjewel. En misschien kan Leo iets voor volgende week voorspellen. Ja, maar... Dan onthouden we het ook echt en dan kijken we of hij echt vol met... Weet je wel? Ik heb niet het gevoel dat Leo hier volgende week nog wil zijn. Hoezo? Nou, je doet een beetje taai. Oh. Hij played hard to get. Het is nu heel modern is dat, hè? Nee, maar ik vond het... Laat ik het dan even kort samenvatten. Ja. Ik heb enorm gelachen om de keepersblunders. Ik ben geschrokken van Babos. En ik vond het niveau over het algemeen... dit weekend, ja, jongens, er zijn geen wedstrijden die er echt uitsprongen. Dus het niveau gaat in Nederland wel... Ja, het wordt een beetje bedenkelijk, weet je wel. Dat vind ik wel, hoor. Je hebt wedstrijden meer waarvan je zegt... daar ga ik eens lekker voor zitten, ga ik lekker naar kijken. Ik heb vanmiddag... was ik bij NAC AZ. En daar heb ik me echt vermaakt. Omdat NAC in de tweede helft vol gas gaf. Ja. Maar om nou te zeggen... Eerste helft was ook kut. Goed voetbal gezien of zo. Nee, maar Leo, ik kijk dus helemaal geen hele wedstrijden meer. Omdat ik het... Ja, ik vind het gewoon een beetje bijna zonde van mijn tijd. Maar als je dan die samenvattingen zit te kijken om 7 uur... Zelfs de samenvattingen zijn ronduit slecht. Terwijl je dan gewoon echt... Nou ja, wat hoef je na 3 minuutjes uit 90 minuten knippen... Wat dat er iets gebeurt. Moet je nagaan. Ja. Dus Mickey Mouse is het, Leo. Ja, en dan verwacht je van mij dat ik dan midden in de nacht daar zo even lekker gas ga. Ja, maar daar ben je goed in. Je wordt geprezen daarom. Aha. Dus, hoe is het trouwens met Willy en René? Oh ja. Oh, dan wil ik ook zo'n mooie bril. Ja, dat is... Dat was Willy. Dat is ook niks. Ja, René even nog. Wacht even hoor. Dat is moeilijker, hè? Neem je tijd. Leo, neem je tijd. Rustig. Oh, dan wil ik ook zo'n mooie bril. Ja, dankjewel. Leo Driessen, dankjewel. Ja, dankjewel. Ajax Twente Ajax, volgende week, voorspelling, nu. Dikke winst voor Twente. Ja. Gaan Leo, we gaan even bellen. Ik bel je morgen eventjes, we moeten weer even wat bespreken. Ja? Ja. Over geld? Nou... Bonnen, voedselbonnen. We bellen wel even. Dag Leo! Dag Leo! Hey, kom Simek nog? Jazeker! En? Nijke! Haha! Dag Leo! Wordt het toch nog gezellig? Ja, zo is het. Nou, dag! Dag! Ik vond mezelf wel goed hoor. Dag. Ik was toch best goed. Dag. Ik vind het wel goed zo. Dag. Doe maar uit, gooi me weg. Gooi me, zo. Gooi me van de lijn. Echte Janne. Ja, we beginnen even met de warme groet aan Hibo. Want Martin die wilde het niet een keer over neuken hebben. Nou, dan weet je het wel. Want hier is hij, onze enige warme groet. Onze Martin. Veel ouders zijn met hun kinderen naar die politiebureau gegaan om hun kroost aan te geven. Zij hadden zich misdragen bij het zogenaamde ludieke feestje in Haren. Project X was begonnen als een grap, maar liep flink uit die hand. Hoe komt dat, vraagt Martin zich af. Ik denk dat die antwoord daarop tweeledig is, maar dat ik dat weer in één antwoord kan vertellen. Opvoeding. Toen Martin nog een jongetje was en in Tsjechië wonen, was je voor twee dingen bang. Die harde hand van jouw moeder en die harde knoepel van die politie. Waarom reist jouw kind naar een niet bestaand feestje en slaat daar die ramen van die plaatselijke supermarkt in? Omdat je als ouder hem die ruimte geeft. Als dat jong goed was opgevoed, had hij dit nooit gedaan. Misschien was hij wel naar Haren gekomen, maar voor feest, voor die bier en die meisjes, niet om het dorp te slopen. Ik kan niet bedenken dat deze kinderen vroeger door hun ouders iets verteld, dat jij nooit aan andermans polen moet zitten, dat jij respect moet hebben voor die autoriteiten. En daar kom ik dan weer op die andere vorm van opvoeding terecht. Die politie in Nederland is een groepje maatschappelijk werkers. Die sterke arm is hier een magere vlerk. Waarom werden die gasten die stenen gooiden naar die ME niet in elkaar gerost? Waarom sloegen die agenten hun knuppels niet krom op die amokmakers? Waarom wachten ze zo lang met die optreden? Als ouders kinderen niet bijbrengen dat je je moet gedragen, dan moet die lange lat dat maar doen. Er mag geen ruimte zijn om maar te kunnen denken dat je zoiets als in Haren mogelijk zou moeten kunnen maken. In Tsjechië haalden wij dit soort streken nooit uit. Eerst ramde die politie in elkaar en daarna beukte je moeder die laatste stukjes was heel was van je lijf aan gort. Nederland moet harder worden. Zowel die ouders als die overheid. Anders krijgen wij een generatie van slapen anarchisten. En dat moeten wij met z'n allen niet willen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En vaat die trouwens nog wat te neuken. Ik sta verdomme al een week droog. Ja, minder dan in de peilingen, maar meer dan in de vorige Tweede Kamer. D66 haalde in de verkiezingen 12 hele zetels. Ja, lekker hoor. En of dat teleurstellend of juist prachtig is, dat bespreken wij met voormalig campagneleider Kees Verhoeven in... Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Kees Verhoeven van D66. Goedenacht. Nee, Kees. Kees, nou, zeg het maar. Moeten we je feliciteren of onze deelneming betuigen met het verkiezingsresultaat? Nee, jullie kunnen ons toch feliciteren. Meen je dat nou? Ja, ik weet wel wat jullie gaan zeggen. Nee, maar dan zal ik even wat anders zeggen. Want we hadden 10 zetels en we hebben er nu 12. Ja, hartstikke goed, Kees. Maar het idee was dat jullie er echt een hele grote zootje bij zouden verdienen. En dat is niet gebeurd. Ja, het zag er natuurlijk... twee maanden geleden zag het er inderdaad naar uit... dat we misschien wel 15, 16 zetels zouden gaan halen. Ja. Het zijn er 12 geworden, maar ja, de laatste dagen voor de verkiezingen leek het alsof we er 10 gingen halen. En er werden er toch nog 12. En als je dan ziet dat PvdA en VVD zo gegroeid zijn, dan... Ben je eigenlijk blij dat er van al die kruimels die nog over waren, de meeste in jullie gevallen zijn? Want zo is het ook alweer natuurlijk, hè Kees? Ja, nou ja, goed, kruimels, het zijn gewoon zetels en we hebben er nu 2 bij. Dus ja. Alle andere partijen, behalve dan de 2 grote winnaars, die zijn gekrompen. En wij zijn ook... Precies. Ja, Kees, want je moet maar zo denken, 20% stijging. Daar krijgt Jolande Sap een natte droom van. Nou ja, Inderdaad. En nog een aantal andere politiek leiders ook. En wij ik vond het zo leuk zeggen over natte droom en dan sap, snap je? Dat was meer... Ja, ik vond het ook wel grappig. Ja. Ik moest er ook even bij nadenken, hoor, Jan. Ja, maar ik vond het aanvankelijk gewoon onsmakelijk. En toen bleek het een grap. Het vond jij ook onsmakelijk. Sorry, Kees. Het was best onsmakelijk. Nee, nu vooruit. Nou, de dubbele bodem was aardig, maar het was wel op het randje. Ja. Ja, en D66er die humor gaat analyseren. Dat is echt... Ik ga bijna een pijpje stoppen, Kees. Ja, dat snap ik. Hé, maar jullie zijn dus best tevreden. Maar de vraag is natuurlijk, worden jullie nog onderdeel? Ja, dat is natuurlijk inderdaad de volgende vraag. Ja, want je hebt natuurlijk wel ingezet op strategische stemmers. Hè? Kreeg je 25% van jullie stemmers. Zijn strategische stemmers, heb je vandaag zelf bekend gemaakt in je blog. En dus, en als dat je er straks naast. Nou, dat is natuurlijk niet zeker. Nee, maar kan wel. Wat denk je, Kees? Nou, voorlopig is het even afwachten. Dus ik moet zeggen dat nu zitten we natuurlijk gewoon toch te kijken naar PvdA en VVD... die samen gaan zitten en gaan kijken of zij een kabinet kunnen maken. Ja. Vind je daarvan eigenlijk? Nou ja, kijk, het is wel logisch dat die twee partijen met samen, nou wat is het, 79 zetels... heel veel gewonnen allebei, dat die samen gaan beginnen. Zeker. Het is natuurlijk wel een beetje gek dat ze eerst hebben gezegd... oh, oh, oh, wat is links vreselijk, oh, oh, oh, wat is rechts vreselijk. Dat wij al van tevoren zeiden, ze gaan samen. Ja. En dat het ook gaat gebeuren. Maar ja, goed, aan de andere kant, dat is nou wel de simpelste... eerste poging is wel de simpelste poging dat je de twee grote winnaars samen laat gaan. En als nou PvdA had gewonnen, hè, Kees... was het volgens jou dan logischer geweest dat Diederik eerst even over links was gaan kijken? Ja, dat nou is zegt, VVD de grootste, hè? Dus ja. Dat zegt Roemer natuurlijk ook. Hè? Ja. Die zegt van, ik had liever eerst over links willen kijken. Blijkbaar heeft Samson toch zoiets van, ik durf het wel aan met Rutte. Weet je wat ik denk, Kees? Ja. Nee, weet je wat ik denk? Komt-ie. Dit is weer een poppenkast van Diederik. Want natuurlijk, kijk, ja, laten we eerlijk zijn, Rutte is de winnaar, want die heeft het meeste aantal zetels. Hè? Dus die mag beginnen. Dus die mag beginnen. Ja. Nou, dus daar gaan ze met elkaar, daar gaan ze heel lang met elkaar gedoetje doen. Gaan ze er ongelooflijk lang over doen om te vertellen dat op een gegeven moment dat Diederik Samson zegt... ja, we komen er niet uit. We komen er gewoon niet uit. We komen er niet uit. En dan wordt het voorstel gedaan, let op, PvdA, CDA, SP en D66. En misschien zelfs Jolande Natte Droom. Nee, die heb je niet nodig, joh, wij vier. Maar dan de vraag is natuurlijk, gaan jullie daar dan dus in? Dus jij denkt eigenlijk, nu even zo kort samenvatten, dat Samson de boel voor de gek houdt? Ja, net zoals de hele campagne. Nou, aan de ene kant zou ik willen zeggen, een beetje vertrouwen in de politiek is natuurlijk wel op zijn plaats. Aan de andere kant moet ik wel bekennen, we hebben wel eens vaker gezien dat voor de verkiezingen en na de verkiezingen een wereld van verschil was. Ja. Maar ik zie ze wel heel erg naar elkaar toe kruipen de laatste dagen. Dat is gewoon bijna walgelijk. Maar de vraag is natuurlijk, zou je daar... Rutte nam het zelfs voor Samson op een gegeven moment. Ja, hier dan. Maar zou je eraan meedoen? Aan een PvdA, SP, CDA, D66 kabinet. Nou ja, we hebben al wel eens gezegd dat samenwerken met de SP heel onwaarschijnlijk is. Ja, maar dat sluit uit. Dat heb ik bij jullie in het programma heb ik dat wel eens uitgelegd. Dat heel ver uit elkaar is. Ja, heel ver uit elkaar, ja. Maar dan sluit je het niet uit. Nee, dat sluit we ook niet uit. Nou, zie je, appetee, ik zei het toch? Ja. Nou ja, dit is weer echte Janne, kort door de bocht, goedenacht. Maar ik sluit het niet uit, maar onwaarschijnlijk is het wel. Ja, onwaarschijnlijk, dat is maar goed ook. Maar jij denkt dus, in tegenstelling tot Jan, dat het best zou kunnen dat Mark en Diederik denken... God, wat een leuke kerel eigenlijk. En wat een eigenlijk best wel goed programma. En als we nou een beetje uitruilen, komen we er wel uit. Ja, ik denk dat ze gewoon... kijk... Even wat dieper kijken naar Nederland. Er is natuurlijk nu geen tijd om een half jaar te gaan lopen draaien en doen en hannissen. We moeten nu gewoon snel een kabinet hebben. Dat is echt nodig. Ja. En ze zijn samen met twee partijen is het makkelijker dan met drie of vier. Ja. Ze staan wel heel ver uit elkaar. Dus ze kunnen twee dingen doen. Of ze maken er echt een puntje van. Gaan heel erg alles tegen zitten houden van elkaar. En je krijgt echt zo'n rottig vechtkabinet wat na twee jaar weer valt. Dat is optie 1. Ja, er zijn de gemeenteraadsverkiezingen of zo. En echt gewoon stappen naar elkaar zetten. En ook van elkaar accepteren dat de een wat wint en de ander dan een keer wat offert. En andersom weer ook. Ja, en dan kan het misschien wel een goed kabinet worden wat ook wat doet voor Nederland. Maar dat is nog wel heel ver weg, hoor. Maar wat natuurlijk ook kan, is dat zeg maar de VVD op een gegeven moment zegt van... Ja, het is misschien toch wel lekker om een derde partij te hebben. Wij willen graag het CDA, dat is toch hun vriendje. En dan zegt Samson, ja luister, ik wil ook een vriendje, dan wil ik de SP. En dan CDA, SP, CDA, weet je wat we doen? Compromisje, D66, het stopverf van de Nederlandse politiek. Nou, Kijk, dat is allemaal wel leuk gezegd, maar wij hebben voor de verkiezingen steeds gezegd, maak D66 groot. Zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er een kabinet komt wat in plaats van alles weer stopzet weer vooruit gaat. Ja, dat is niet gelukt. We hebben toch over onze verkiezingsslogan en alles hebben we daar over gehad. Nou, de mensen hebben in die zin goed naar ons geluisterd door te zeggen we laten deze winnen. Maar we zijn nu getalsmatig niet nodig om die twee aan de meerderheid te helpen. Dus je zit nu met de rare situatie dat het wel goed zou zijn als D66 erbij kwam. Want wij zijn altijd de partij die zegt, hup jongens, doe het nou wel, niet wachten, probeer het nou gewoon, ga ervoor. Maar ja, getalsmatig zijn we op dit moment niet nodig. En dan is het altijd heel lastig om ook zeg maar dingen af te dwingen. Dus in die zin vind ik het wel lastig om in te schatten wanneer wij dan ineens een rol zouden gaan spelen. Maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren op het moment dat we er echt niet uitkomen met elkaar. Ja, ja hoor. Dan zijn we natuurlijk altijd bereid om wat te doen in het landsbelang. Ja, natuurlijk, landsbelang. En dan krijgen we dat geklooid straks ook, hè, met die formatie en zonder koningin, hè? Ah ja, mis je de koningin ook zo? Ja, best wel. Ik mis de koningin echt heel erg. Mis je de koningin ook, Kees? Nou, ik moet eerlijk bekennen, het is toch hartstikke goed gegaan. Tot nu toe. Formatie, ja, nu. Het was een tierenlier en dat heeft de Kamer gewoon heel volwassen opgepakt. Ik bedoel, ik vind dat de koningin grote waarde heeft, zoals bijvoorbeeld voor de afgelopen Prinsjesdag. Ja, lintjesknippen. De rol die ze dan speelt. Maar de kabinetsformatie kan ook prima verlopen vanuit de Tweede Kamer. En dat is ook nu duidelijk geworden. Dus ik vind die verandering die we hebben doorgevoerd, was overigens een voorstel van D66. Ja. En dat is eigenlijk best goed gelopen. Nou, hartstikke goed toch, dat er een doorvoorstel van D66 wordt opgepakt. Zo is dat. Dat iets mee gedaan wordt. Kees, toch leuk? Ja, nee, maar dat is ook zo. Kijk, we hebben natuurlijk altijd laten zien dat we wel ideeën hebben over de manier waarop het land het best bestuurd kan worden. En met alle respect en waardering voor de koningin, het is natuurlijk beter dat de Tweede Kamer gewoon zelf in alle openheid zegt, dit is de verkiezingsuitslag en dit gaan we er nu mee doen. En ja, maar gebeurt. Wat je nu zegt, dat klinkt dan wel heel aardig en lief hoor, en daarom ben ik ook gek op D66. Het punt is natuurlijk dat de openheid nu wel helemaal wegraakt, want dat wordt natuurlijk een achterkamertjes handje klap. Nee, maar kijk, onderhandelingen tussen partijen om een kabinet te maken, of dat nou met de koningin gebeurt, zonder de koningin gebeurt, waar het ook gebeurt in Nederland, want soms doen ze het weer in het torentje en dan doen ze het weer in een of andere locatie in Noord-Groningen. Er zullen altijd bij onderhandelingen zullen altijd tijdelijke momenten van vertrouwelijkheid zijn. Nou, dat was ten tijde van Joop den Uyl niet zo, hè? Nee. Huis over de tijd van Joop den Uyl was je niet eens geboren, hè? Ja, maar ik heb mijn klassiekers. Maar zelfs toen werd er wel eens in het geheim overlegd. Ja, je hebt gelijk ook. Dacht het wel. Hé, hey, was het nog leuk om weer geïnstalleerd te worden, tweede termijn? Hartje klop, viel het mee? Het was, nou, de eerste keer in 2010 was het wel bijzonderder, want dan zit je daar echt ineens in die omgeving, die blauwe stoeltjes, en dan zie je al die dingen ineens voor het eerst. Nu was het natuurlijk meer toch voor de tweede keer, maar als je dan zegt van dat verklaar en beloof ik, dan is het toch wel weer bijzonder. Ja, je hebt niet op guard heb je gezweerd. Je hebt niet gezegd, zo helpen mijn... Zo waarlijk helpen mijn God. Ja, precies dat. Nee, dat heb ik niet gezegd, nee. Want jij gelooft niet in die man met die baard, hè? Nee, ik eerlijk gezegd geloof ik, zoals wij, onze hele partij, meer in de kracht van mensen dan in de kracht van een God. Ja. Dus ik heb gewoon gezegd, vanuit mezelf geredeneerd, dat verklaren en beloof ik. Nou, dat verklaren en beloof ik ook. Kees, dankjewel, hè. Ontzettend bedankt. Ja. En slaap lekker. Sterker de komende tijd. Ja. We zullen zien of het allemaal goed komt. In het landsbelang. Kees? Ik wens jullie nog een hele goede uitzending. En in het bijzonder Jan, die dan dus 50 geworden is. Ja, Jan Heemskerk, 50 geworden. Ja. En dan ziet er nog uit. Dankjewel, Kees. En nu vooruit, hè, Kees. En Jan trouwens, jij ook. En nu vooruit. Nog een heel klein stukje vooruit. Moet en echt ver vooruit zal die worden. 17 jaar hooguit. Nou, pas. Je staat voor 3/4 in je graf. Ach, maar je nog even voor. Heer het beste dag, hè. Dag, Kees. Slaap lekker. Het Haags geluid. De liefdespanter is van slag. En vraagt zich af hoe het met de mensheid verder moet. Dagboek van de liefdespanter. Je probeert je als milde liefdespanter altijd te verplaatsen in mensen die dingen doen die je op het eerste gezicht zo niet begrijpt. Zoals op een lullige vrijdagmiddag in september out of the blue in een streekbus stappen naar een lullig provinciedorpje in Groningen om daar plaatselijke bejaarden te gaan neerslaan met stoeptegels, dranghekken naar politiebusjes te gooien en de supermarkt te plunderen voor sigaretten en drank. In eerste instantie zou je denken, mensen die dat doen zijn stapelkrankzinnig. Als je bejaarden in elkaar wil slaan met stoeptegels of dranghekken naar politiebusjes wil gooien, kan dat ook prima in je eigen woonplaats. Hoef je moeder ook niet helemaal naar het hoge noorden om je sorry ass uit de plaatselijke politiecel te komen takelen. Maar zo simpel blijkt het dus niet te liggen. Er was in dat dorpje namelijk een meisje dat een feestje wilde geven omdat ze 16 werd. En per ongeluk via Facebook de hele wereld voor deze knalvijf had uitgenodigd. Dat is natuurlijk reuze vermakelijk en het nieuws deed dan ook snel de ronde. Met als gevolg weten we inmiddels dat er duizenden zwakbegaafde lolbroeken op de streekbus naar Haren stapten om naar het feestje van dat meisje van 16 te gaan. Dat meisje dat trouwens al in doodsangst had ondergedoken, omdat ze helemaal niet wilde dat er duizenden zwakbegaafde lolbroeken op haar feestje zouden komen. En wie dat ook niet wilde dat er een feestje zou komen, dat was de burgemeester van Haren. Die had ook geen zin in duizenden zwakbegaafde lolbroeken in zijn dorpje. En hij wilde niet eens een mooi grasveld inrichten als feestterrein, waar al die duizenden zwakbegaafde lolbroeken een heerlijk potje konden raven, zuipen, roven, plunderen en neuken. Wat een lul, dachten toen de duizenden zwakbegaafde lolbroeken en besloten dan maar het dorpje plat te branden, de bejaarden met stoeptegels te slaan, dranghekken en politiebusjes te gooien en de supermarkt te beroven. Dan waren ze tenminste niet helemaal voor niks met de streekbus naar het Hoge Noorden gereisd. En zo blijkt maar weer eens, voor al het ongerijmd gedrag is uiteindelijk altijd een volstrekt logische verklaring te vinden. En dat is een geruststellende gedachte. Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen 0800-121 om je mening te geven over de stelling. Bij de chaos zoals in Haren moet de politie veel maar... maar dan ook veel harder optreden. De lange lat moet eroverheen. De jantjes. Rubberkogels. Ja, de beanbags. Vlammenwerpers. Allemaal. Goed, vrouwen met geld. Wij zijn er persoonlijk dol op, Jan en ik. Dus toen wij opmerkzaam dus het goede woord werden gemaakt op het verschijnen van het boek Van Beurs tot Handtas over de lotgevallen van twee vrouwelijke beleggers door Audrey Zonneveld en Marlies Ruiter, besloten wij onmiddellijk kennis te gaan maken. Een hele goede avond, Audrey Zonneveld. Nou, goedenavond, goedenacht, dan toch. Nou, ik zeggen. Ja, zeker weten. En zijn jullie nou rijk geworden? Want jullie hebben dus 10.000 ballen geïnvesteerd in de beurs en... Ja, wij zijn zeker rijk geworden in meerdere zinnen van het woord, meerdere betekenissen van het woord. Ja, maar we denken maar aan ja, kille harde ook financieel cash. Rijk, zeker, ja. Jullie begonnen met 10.000 euro spaargeld. Hoeveel geld is er op het bankje gekomen? Nou, er ging eerst een heleboel af. Oh. Wij hebben uiteindelijk zo'n 60% aanvankelijk verloren. Ja. Omdat we even geen rekening hielden met een eurocrisis en met een financiële crisis. Nee. En oh ja, een Jolande zakje deed. Om een beetje financiële kennis te hebben. Zo is dat. Maar uiteindelijk zijn we dus, we hebben een hele tour gemaakt door beleggingsland. En hebben zelfs contact gezocht met Warren Buffett, de allerrijkste, beste belegger ter wereld. En nu staan we, ja, dat klinkt dan weer eigenlijk heel lullig, maar dat is gewoon de harde werkelijkheid. We staan nu om en nabij weer op die 10.000 euro. Dus per saldo zijn we niks rijker. Oh, maar, lekker. Dat moet gezegd, dat komt eigenlijk door onze aanvankelijke investeringen. Want dat waren gewoon hele onverstandige keuzes. Maar waarom, mag ik iets vragen, Audrey? Hoe dachten jullie nou dat je vanuit het niets ineens rijk zou worden als je... Dacht jullie, dat kunnen wij wel, hoe moeilijk kan het zijn, zoiets? Ja. Ja, dat is ook. Dat kan je gewoon rustig naïef noemen of onnozel. Ja, of geef er een woord voor. Dat is allemaal waar. Ja, vrouwen, nou, ja, daar heb ik dan nog wel iets over te zeggen. Oh, doe maar even. Ja, wat ik vrouwen zeggen. Zijn ik even, betere ja. beleggers dan mannen. Ja, tuurlijk. Oh, ja. Ik zou je vertellen, apen ook. Alle onderzoeken. Nee, dat is echt waar. Apen ook. Ja. Ja, maar ik weet het toevallig ook. Ze hebben allemaal minder bedeelden bij elkaar. Ik weet ook nog wat. De vrouwen zijn inderdaad betere beleggers, maar ze doen het altijd met een heel klein beetje geld. Dus dat schiet uiteindelijk. Ja, ze doen het heel goed, maar ze winnen dan €8,35. Dus euro. Oh, is dat is verstandig. De Universiteit van Zimbabwe die het heeft berekend. Ja. We hebben het echt wel gewoon over echte grote universiteiten, grote onderzoeken. Maar goed, dus jullie dachten, we gaan even verder, want dan stapt de luisteraar er niets meer van. Jullie dachten, wij kunnen hier helemaal niks van. Wij gaan ons licht opsteken bij alle experts die we kunnen vinden. Wie zijn dat zowel behalve Warren Buffett? Ja, nou ja, Warren Buffett is natuurlijk wel de allerbelangrijkste geweest. Maar we hebben ook gesproken met bijvoorbeeld een Matthijs Bouwman. Oh. Of de Chief Investment Officer van Rabobank. Oh, ja. Dat zegt jou dan niks, maar die weten wel iets van. Mensen hoog in de boom van ING, maar ook mensen die onafhankelijke vermogensadviseurs. Dus eigenlijk een hele voordeel. Dus je had echt zoiets van, nou, als het nu niet lukt, dan lukt het nooit. Het klinkt dus een hele leuke, interessante tijd van je leven. Ja, nee, dit was het. Ja, daarom zei ik ook, we zijn rijker geworden. Ja, heel rijk. Betekenis ja, daarom. Nou, wat, geef dan eens die gouden tip. Even wachten. Audrey zei net dat ze geen fok hebben verdiend. Helemaal niks. Jawel. Ze zijn begonnen met 10.000 en ze staan nu op 10.000. Het is meer dan, meer dan de meeste beleggers deze dag in de serie. Ze net zo goed niet kunnen doen. Als ik even mag onderbreken, kom maar. Even niet. 70% rendement, hè? Kom dan maar eens om met je spaarrekeningetje. Ja, hartstikke goed. Die maken dan onze verliezen, onze aanvankelijke verliezen. Ja. Maar Audrey, maar geef nou eens een praktische tip. Want het boek heet natuurlijk... Ja, maar je gaat toch niet een tip aan iemand vragen die bij elkaar dus 0% rendement heeft? Nou ja, vooralsnog sta ik met mijn spaarrekening 1,8% of zoiets te verdienen, stampen. Ja, nou, dat is dus meer dan Audrey heeft gedaan in al die tijd. Maar dan haal je de inflatie er nog vanaf en dan gaat de vermogensrendementheffing eroverheen. Oh, je kent de woorden wel al. Dan niks aan over. Nou, maar goed, dus, Jan, mag ik alsnog een tip aan Audrey houden? Ja, zeg je wel. Even een momentje, doen we even een jingle. Een tip van Audrey. Bam, bam. Kom maar op. Begin jong. Ja, ik realiseer me ja, dat ik lekker dan. Mensen zeg. Maar Jan is bijna dood. Die is net 50 geworden. Ja, dat is toch helemaal niet aardig wat je nou tegen me zegt. Dat doe je expres. Het is gewoon een ontzettende rotstreek. Ook voor je kinderen. Je kinderen. Mijn kinderen. Koop nou aandelen voor je kinderen. Oh, dus je zegt lange termijn. Gewoon wachten. Ja, zo kan ik het ook. Maar ik neem en een andere is buy and hold. We zitten dus in een knaller van een crisis. Niet te veel kopen en verkopen. Want daar ga je mee de mist in. Gewoon geduld. Hè? Is dat nou vrouwelijk beleggen? Gewoon dat verstandige huishoudboekje beleggen wat jij nu zegt. Ja, eigenlijk is dat het. Want het grote probleem bij mannen als die gaan beleggen is dat ze heel veel gaan risico kopen. Nemen. Heel dan kunnen ze misschien ook wat winnen. En dus kosten maken. Weet je wat het ook is? Mannen hebben ook last van hun hormoontjes. Ja, natuurlijk. Vrouwen hebben geen hormonen. Nou ja, dat is wel waar. Sinds ik 50 ben heb ik echt veel last van de hormonen. Hoewel misschien een testosteronspiegel. Waar hebben wij last van onze hormonen dan, Audrey? Nou ja, eigenlijk wat je net al zei. Mannen gaan heel veel kopen en ook heel veel verkopen. Ja. Dus die testosteron levels die maken lekker. Dat het jachtinstinct, als je het zo wil noemen, allemaal prima. Nee, maar dan, weet je wat een beetje is, Audrey? Ik wil het niet vervelend doen, hoor. Maar weet je waar mannen namelijk hele grote pakketten aandelen kopen en verkopen? Mm-hmm. Dan gebeurt er wat. Want als jij natuurlijk gewoon eigenlijk een soort bonnetjes aan het sparen bent bij Albert Heijn, alleen dat doe je dan op de beurs. Hartstikke leuk en aardig. Alleen het doet geen fuck met de economie, snap je wel? Ja, het is leuk. Ook als een hobbytje. Je kan niet beleggen voor de economie natuurlijk. Nee, dat vind ik een overstop opmerking. Voor mijn eigen portemonnee. En wat de economie doet, dat vind ik ook interessant. Dan moeten er wel grote schommelingen zijn. Nee, maar kun jij dat dingen meer of minder waard worden? Denk jij dat je daarvan kunt leven? Nee, maar wacht even. Om een aandeel meer of minder waard te laten worden, dan moet er veel gekocht worden of veel verkocht worden. En als je natuurlijk met ik ben een vrouw, ik belegger. Ik heb 3 aandelen gekocht. Ja, hartstikke leuk, maar het doet niks. Het doet niks, Jan. Het is gewoon zinloos. Jan. En dan ook nog oproepen in een crisis dat je aandelen voor je kinderen moet kopen. Ja, ik word hier verdrietig van. Ja, je draagt een beetje door, maar dat geeft verder niks. Ja, maar dat heeft Jan wel vaker gehoord. Dat is helemaal niet fijn. Ja, nee, dat geeft niet. Heeft u al veel boeken verkocht? Ja. Audrey? Ja. Heeft u al veel van deze boeken verkocht? Ja, nou ja, dat kan ik niet helemaal eerlijk zeggen, want het boek is pas sinds donderdag uit. Nou ja, dat is ook maar net. Het gaat wel hartstikke goed. Ja. Nee, precies. Maar goed, wat we dus hebben straks we worden aan de hand genomen in dit boek hoe je als een vrouw leert beleggen met tips van vele beroemde mensen, waaronder Warren Buffett. Ja. En dan kunnen wij daar een inkomen aan ontlenen binnen een jaar, zeg ik eens. Ja. Daar kan ik gewoon door vreden 0% straks. Rendement aan. Ja, maar hoeveel procent rendement dus, beloof jij dus mij? Dus ik begin met 100 euro aan. Een jaar getrokken heb ik 100 euro. Met bepaalde beleggingen heb ik 70% rendement. Maar met de meeste beleggingen heb ik 10% rendement. 10% is heel netjes. Maar met die 2,5%. Ja, dat is toch wel gek dat je dan uiteindelijk op nul terechtkomt, hè? Ja, dat komt door die aanvankelijke investeringen. Want zoals ik al zei, aanvankelijk hebben we het natuurlijk niet zo handig aangepakt. Nee. Maar met aldoende leer je, wou je zeggen. Dus dan kon je al je fouten nog goed maken. Vinden jullie geld eigenlijk belangrijk in een man, Audrey? Geld in een man? Ja, nee, niet geld in een man, niet letterlijk. Jan. In een man? Of als eigenschap van een man. Zo van, is het belangrijk voor je dat een man ook rijk is? Nee, ik vind het wel belangrijk dat hij weet wat de waarde van geld is en wat je daarmee kunt doen. Ja, precies. Maar niet per se dat hij geld heeft. Nee, wel handig is. Dus je vindt het ook prima als je toch rijk wordt binnenkort gewoon een leuke tuinman. Downdate. Met een enorme hark. Ja, zeker. Ja, maar wat verwacht je van me dat je hier op zet? Ik weet het niet. We proberen toch een beetje op onze positie te bepalen of wij nou ook rijk moeten worden of dat we ook gewoon knap kunnen blijven en dat het dan wel goed komt. Of het uiteindelijk gewoon een soort handige zet is om de vrouwen te krijgen. Ja, precies. Ik dacht een soort goudzoeken voor mannen, zat ik te denken. Dat Jan en ik vrouwelijk gaan beleggen en dat we dan rijk worden en dan vrouwtjes... Dat er een heleboel vrouwen rijk zijn dat wij dan niet hoeven te beleggen. Oh, dat bedoel ik eigenlijk. Dat wij gewoon als soort van... Dat lijkt me nou een zinvolle strategie. Kijk. Daar zou ik voor gaan. Kijk. Ja, je hebt gelijk ook. Ja. Ik dacht je Jan zijn bril niet zo mooi vond. Wil je daar nog op terugkomen? Nee, eigenlijk wel. Nee, ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen daarover. Oh, okay. Nou, hartstikke fijn. Gaat u lekker slapen? Want anders wordt u mantra boos. U ook, hoop ik. Ja, hoor, ik ga ook nee, ik ga dromen van een toekomst als senioren-gigolo. Op z'n kei. Ja, orde, heeft u wel eens aan gedacht om een senioren-gigolo te bestellen? Ja, vaak aan gedacht, zeker. En zie je, daar ga je al. Dus en nooit gedaan dus? Ik heb een gat in de markt. Nee. Maar ik voorspel daar een grote toekomst. Ga jij ja, het ook helemaal beleggen? Jan Heemskerk. Uithoudingsvermogen ook, joh. Olympisch uithoudingsvermogen. Het is ongelooflijk. En dat voor een man van 50. Ja, echt waar. Dit is, en hij gaat maar door. Nou. Je zet hem op zijn buik, je geeft een enkel receptje en schommelt maar door. Ja, dag, Audrey. Hartstikke bedankt voor de toelichting. Succes met het boek en met het beleggen. Dag. Dag, Audrey. Dag. Ja, slaap lekker. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, zo langzamerhand weten jullie het wel. Maar ik ga toch maar weer even vertellen. Want wat begon als een geintje op Facebook eindigde in totale anarchie in het Groningse Haren. Ja. Duizenden mensen kwamen op een open uitnodiging af van een of andere jarig grietje. Allemaal leuk, ludiek en aardig. Maar daar kwam natuurlijk weer tuig mee. Die ging matten met de politie, auto's mollen, supermarkten plunderen, tuinen slopen, ramen ingooien, de boel in fik steken en ga zo maar door. En dat mag je dus niet toestaan. Nee. Dus bel gratis 0800-121. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is gratis. Dus als je geen beltegoed meer hebt, mag je ook bellen. En geef je mening over de stelling. Bij chaos, zoals in Haren, moet de politie veel, maar dan ook veel, maar dan ook, ja, veel harder. Optreden. Lange lat erover. De lange lat erover. De lange lat erover, Jan. Pak een beetje toch, Fred. Hoor ik daar Niels al hoesten? Er hoest iemand door ons heen. Niels, ben jij dat? Ja, dat ben ik. Ah, nou. Ja, dat is de Niels die we kennen. Open ik had die kleine kutgebouw net aan de lijn. Ja. En die vertelde mij dat je jarig was geworden afgelopen vrijdag. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Nou, gefeliciteerd, Jan Heemskerk, met je 50ste verjaardag. Dankjewel, Niels. Ja. Hé, hey, maar ik had de kleine kabouter beloofd dat ik ging zingen voor je. Maar dan zou hij wel meezingen, zeg maar. Maar waarom dan? Dus ik begin pas met zingen als die kleine kutkabouter gaat zingen. Hé, hey, wacht nou, even. Ik vind kutkabouter niet leuk. Nee, het is weet nee. Je doet het maar wil je dat op de stelling gaan? Dat kan ook, hoor. Doe maar de stelling dan. Ja, doe maar wel. De stelling dan? Ja. Nou, ik ben een beetje bang eigenlijk, want ik heb al gelezen dat het binnenkort naar Gouda gaat. En tegenwoordig woon ik in Gouda. Oh. Dus er is niks meer van mijn huis over, denk ik, 27 oktober. Mooi. Oké, okay. Nou, wat is er 27 oktober dan? Komt dan komt er zelf een soort feest komt in Gouda. Oh, dat vind ik wel een goed idee. Project Gouda. Nou. Ja, maar en ik woon net vlak naast Oosterwijk, ik weet niet of je dat kent. Ja hoor, ja. Ja. Nou, dat thuis krijgt dus allemaal... Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter zeggen. Hé, Petertje! Hoi, even wachten, Peter. Ik moet even een oproepje doen. 0121. Peter, hou nou eens even op. 0101121. Als je wil reageren op de stelling in de stelling van vanavond is bij chaos zoals in Haren, moet de politie veel harder optreden. Lange lat erover. Peter. Ja. Hoi. De manager van Alma Thuis, ja, die VVD, die VVD-burgemeester, die moeten ze met de lange lat eruit slaan. Hij is als een virusscanner. Als er virussen komen, dan ligt hij op zijn rug. Zat er gewoon een PVV-burgemeester neer, die sloeg dat tuig met de lange lat helemaal eruit. Ja. Moeten we Peter, hieruit nee. opmaken dat jij voor de stelling... ja, inderdaad, dat vind ik ook. Ja, maar dat heb ik er wel begrepen. Dat hoeft hij niet meer te bevestigen. Wat hij wel dan moet bevestigen, is dat hij een one-liner had... dat die man dan net als een virusscanner was. Ja, want dan lag hij op zijn rug. Maar een virusscanner ligt toch niet op zijn rug? Nee, wil je die uitleggen, Peter? Wil je even die uitleggen van die virusscanner? Ja. De VVD-burgemeester van Hagen, dat elite tuig, hè? Ja. Nou, hij is toch de virusscanner voor al het tuig en spaan wat zijn dorp binnenkomt. Nou, bedoel je virusscanner? Ja, ik denk dat Peter bedoelt... Ga dat, nou niet dat uitleggen wat hij bedoelt. Nou ja, nee, ik probeer te interpreteren, Jan. Ja, we zitten hier godverdomme niet bij maatschappelijk werk. Oh, sorry. Zeg maar, Peter. Ja, en hou weer in je mond houden! Wat een geleuter. Wat een geleuter, Jan. Wat wilde Peter nou zeggen, Jan? Nou, ik denk... Weet ik veel. Ah ja, fuck it. Hi, Kevin. Hi. Hallo, goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond. Nou, wil je nog ergens op reageren? Ja, na die virusscanner. Nee, ik vind, je moet niet met geweld proberen dingen op te lossen. Maar ik denk wel dat een grotere eenheid van machtsvertoon wel meer invloed heeft op zijn groep ja, mensen dan bij SME'ers. Waar kom je vandaan qua accent? Ik denk het zuiden toch ergens? Ja, een beetje het zuiden, maar niet zo zuidelijk als die PVV van voorheen. Oké. Nou, het is in ieder geval volstrekt duidelijk, Kevin. Inderdaad, een gepast geweldsantwoord. Dat je graag zegt dat het volstrekt duidelijk is. Ik versta niet van. Je kan met 50 man niet 1000 man... Ah, je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Wat is er? Nou, je mag een volgende naam opnoemen. Oh, sorry. Nee, ja, Hoekstra staat hier, maar het zal wel Hoekstra wezen. Juist, klopt. Meneer Hoekstra. Oh. Misschien was het veel beter geweest dat de burgemeester een grote tent met gratis bier en andere dingen. En laat ze maar lekker uitrazen. En dan onder begeleiding weer naar, met de trein of met bussen. Oh, u bedoelt dat als ze stom dronken zijn, dan met de lange lat eroverheen, zomaar? Nee, ik ben tegen de lange lat. Okay. Meneer Hoekstra wil graag... lang bewezen, ja, precies. Gevangenisstraffen en straf helpt niet. Nee. En relschoppers moet je gewoon een feestterrein faciliteren, gratis bier. Dat is een goed idee. Ja, denk ik. Goed idee, hoor. Wat een geleuk. Wat een fantastisch idee, zeg. Ongelooflijk. En iedereen is lief. Basje. Goedenavond. Ja, ik ben er ook voor dat de politie strenger wordt. Je zou eigenlijk een beetje naar een Spaans model moeten gaan. Daar heb je de alomgevreesde Guardia Civil. Dat zijn heftige mensen. Die mogen ook zomaar iets meer dan de gewone politie. Mogen gewoon doodschieten. Ja, nou, met name... Roosteren. Ze hadden een tijd geleden het motto eerst slaan, dan praten. En dat ja, dan moet je dus gewoon een gebied aanwijzen waar mensen dus niet mogen komen. Dat vind ik een goed idee. Ja, eerst slaan, dan praten. Wat een geleuter. Zeg maar. Hopsakee. Nou, even naneuken. Heerlijk. Lekker naneuken. Hoe gaat het met je? Je bent er nu toch 50? Het is laat. Nee, super. Echt heel goed. Oh god, ja. André Haas is 8 jaar dood, hè. Ik denk, wat gebeurt er nou, zeg ik. Een hele droevige invloed op ons programma heeft. Volgende week trouwens Arabist Hans Janssen te gast. Dan gaan we het even duiden wat er nou toch aan de hand is in het Midden-Oosten. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar het is wel leuk dat iemand die ervoor gestudeerd heeft... Als de bom in het geval gevallen is. Ja, misschien wel. In ieder geval, ik wil u hartelijk danken voor het luisteren naar Echte Jan. Het was een feest om te maken samen met mijn jarige compaan. En ook samen toch een beetje in het hart en in de geest. Met André Hazes, gisteren 8 jaar dood. Dag André, slaap lekker, rust goed. Tot volgende week, tot Echte Jan. De groetjes, de mazzel, de doetjes en... Tot later. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ja, Kees, maar je moet maar zo denken. 20% stijging. Daar krijgt Jolande Sap een natte droom van. Nou ja, inderdaad. Nog een aantal andere politieke leiders ook. En wij ik vond het zo leuk zeggen om een natte droom en dan Sap. Snap je? Dat was meer... Ja, nou, de dubbele bodem was aardig, maar het was wel op het randje. Ja. En D66er die humor gaat analyseren. Dat is echt... Ja, nee, goed. Ik ga bijna een pijpje stoppen, Kees.